Goedemiddag, de Tour de France verlaat zometeen Italië. En dat zullen de renners weten ook, want direct doemt het hooggebergte van de Franse Alpen op met als meedogenloze finale van de dag de beklimming van de Col du Galibier. Vuurwerk gegarandeerd daar. Maak het mee in Radio Tour de France met direct aansluitend rond 5:30 langs de lijn met de 8e finale van Nederland op het EK voetbal. Om te beginnen het NOS-journaal met de eerste dag van het nieuwe kabinet. Joeri Stubenitski. De kersverse ministers zijn beëdigd, staan op de bordesfoto en zijn inmiddels allemaal op hun ministerie. En daar zijn ze volop bezig met de overdracht en worden ze ingewerkt door hun voorganger. Ook minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het is een bijzonder moment. Je realiseert je dat je in dienst van de kroon, zoals dat dan heet, voor alle Nederlanders, bijna letterlijk in mijn geval, mag gaan bouwen aan die huizen die iedereen zo ongelooflijk nodig heeft en soms al jaren op zit te wachten. En dan nu eindelijk uw kamer inrichten? Dat doe ik ook nooit. Weet je, een goede stoel, dat vind ik belangrijk. Want je zit heel veel en ik kan slecht stilzitten. Dus het enige wat ik belangrijk vind is een goede stoel en een beetje schoon. Het nieuwe kabinet bestaat uit 16 ministers en 13 staatssecretarissen. Israëlische militairen hebben aanvallen uitgevoerd op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Daarbij zijn volgens de Palestijnen 9 doden en tientallen gewonden gevallen. Contact met verslaggever Marijn Duintje-Tebbens in Israël. Marijn, gisteren deed het Israëlische leger al een oproep aan mensen in delen van Khan Yunis om te vertrekken. Wat is de situatie nu daar? Nou, honderden Palestijnen zijn weer op de vlucht geslagen. En zo'n oproep die gisteren werd gedaan is meestal een voorbode voor nieuwe aanvallen. En die kwamen dus afgelopen nacht. De doden zouden 's nachts in een huis zijn gevallen in een gebied waarvan Israël inderdaad eerder had gezegd dat het geëvacueerd moest worden. Mogelijk volgen nog meer aanvallen dus. Maar hoe omvangrijk dat nieuwe offensief wordt, dat zullen we moeten afwachten. Is ook duidelijk waarom juist Khan Yunis nu weer wordt aangevallen? Dit is een reactie van het Israëlische leger op raketaanvallen. Die kwamen vanuit Khan Yunis een dag of 2 geleden door islamitische jihad opgeëist. Een van de zwaarste raketaanvallen vanuit de Gazastrook van de afgelopen weken. Dat is dus waar het Israëlische leger nu op reageert. Ze hadden zich juist teruggetrokken na maanden van zware gevechten in Khan Yunis. Maar zijn sindsdien wel vaker terug geweest en nu dus ook weer. Hoe wordt er in Israël gekeken naar deze aanvallen van het leger? Nou, een week geleden hintte premier Netanyahu op een einde aan de zware gevechten in de Gazastrook. Maar hij zei er toen ook meteen bij dat er gevechten zullen blijven, ook al gaat de oorlog een nieuwe fase in. En dat is eigenlijk wat we nu zien. Verslaggever Marijn Duintje-Tebbens vanuit Tel Aviv, dankjewel. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is er bitter weinig veranderd sinds de toeslagenaffaire. Overal waar de toezichthouder bij de overheid zoekt, worden discriminerende algoritmes gevonden. De organisatie wil daarom meer scholing en toezicht. De partij van Marine Le Pen in Frankrijk trekt een kandidaat terug voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen vanwege een foto met een nazi-pet. Op die foto draagt Ludivine Daoudi een officierspet van de Luftwaffe. De foto zou een paar jaar geleden zijn gemaakt op een wapenbeurs. Het Openbaar Ministerie zegt dat het een man en vrouw uit Den Bosch gaat vervolgen omdat ze 80 aanrijdingen hebben veroorzaakt om verzekeraars op te lichten. Daar verdienden ze bijna €200.000 mee. Justitie wil dat ze de cel ingaan en een deel terugbetalen. Het NOS-journaal. De luchtmacht gaat een stuk van 100 meter van de Friese zeedijk weggraven om een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Het gaat om een dijk tussen Holwert en Ternaert. Volgens het waterschap wordt het een complexe operatie van een paar maanden. In het deel van de dijk waar het vliegtuig ligt komt een bouwkuip van 8 meter diep. Een tijdelijke waterkering moet vervolgens het zeewater tegenhouden. De klus moet klaar zijn voor 1 oktober, want dan begint het stormseizoen. Waarschijnlijk zijn de stoffelijke resten van 5 bemanningsleden nog aan boord. Een omstreden Brabantse hondenfokker uit Eersel moet €77.000 aan dwangsommen betalen. Jarenlang verwaarloosde de man honden en andere dieren, waarna dwangsommen werden opgelegd. De fokker ging daartegen in beroep, maar vandaag zijn zijn bezwaren afgewezen, meldt Omroep Brabant. De man kwam geregeld in het nieuws vanwege de verwaarlozing. Hokken waren te klein, honden werden te weinig uitgelaten en de man had ook te weinig personeel in dienst om dieren goed te verzorgen.

Het is vandaag klimmen vanuit de start met een hele lange klim naar Sestriere, waar de Tour ook wel eens eerder is geweest. Schrik niet, 39 kilometer, maar dat is gemiddeld aan 4%. En er is direct een kopgroep die de benen heeft genomen. 17 man zijn alvast vooruit aan het rijden, met daarbij ook de wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij heeft er zin in vandaag. Radio Tour de France met etappe 4 gaat rond 5:30 vanmiddag naadloos over in Langs de Lijn. Met het EK voetbal, Nederland tegen Roemenië in de 8e finale. Een lekkere lange sportdag dus, die hopelijk uitmondt in een geweldige apotheose die dan klinkt zoals ongeveer de voetbalhit van 2010. Ginger Ninja. En nu meer met Bennett. Kom, meer met Bennett. Ja, het is een oud liedje al. Het is 14 jaar geleden, dus je moet zo even zoeken in de bak van het archief. Komt hij aan? Is de zonneschijn daar? Yes. Goedemiddag, luisteraars in Nederland of waar ook ter wereld. 2 luglio 2024. Mardi 2 juillet. De Tour. Quarta tappa. Quatrième étape. Da Pinerolo, Valois. Parijs is nog ver. Neem niet kwalijk, Nice is nog ver. 140 kilometer. 140 kilometer. Op 1. Net op tijd overgekomen uit Denemarken. Nou ja, bijna op tijd dan. Ginger Ninja met Sunshine. Ja, die zon, Sebas, die hebben wij hier niet. Jij wel? Ja, heerlijk. Die schijnt zo lekker op ons gezicht. Ik heb de zonnebril op onder mijn helm en ik kijk naar het peloton. Het is een heerlijk toevoer. 23 graden vandaag in de Alpen. En gisteren, Henry, zijn we goed weggekomen. Het was echt een minuut of 10 na de finish in Turijn helemaal bal. Toen begon het met regenen. Wij rijden dan naar een vrachtwagen. Daar gaan de motoren in. Nou, en die stonden nog maar net in die vrachtwagen. En toen ging het los. Een onweers- en hagelbui van anderhalf uur de straten stond er helemaal blank in Turijn. Wij en het peloton is goed weggekomen. Het peloton tendert nu richting de top van Sestriere. We vertrokken om 14 minuten overheen officieel met nog 174 renners. Want Casper Pedersen, die gisteren viel, de etappe wel uitreed, bleek een sleutelbeen te hebben gebroken. Helpen minder voor Remco Evenepoel op het vals platte. Na de voet van deze openingsklim denderde we al met 50 kilometer per uur zo'n beetje gemiddeld. En dan kom je een bord tegen waarop staat dat je 39,9 kilometer moet klimmen. En dan ben ik benieuwd wat de sprinters op dat moment gedacht hebben. Het werd een slagveld. En dat kwam ook omdat de tussensprint al net voor de klim lag op het vals platte. Waar Mats Pedersen de meeste punten pakte voor Biniam Girmay, Kokar en Abrahamsen op de vijfde plaats. De drager van de groene trui. Daarna kregen we een flink aantal aanvallen, aanvalspogingen. Daardoor brak het peloton zelfs even met Primoz Roglic in de tweede groep. Nou, die is teruggekeerd in het eerste peloton. En vanuit dat eerste peloton zijn 17 man weggereden met één Nederlander, Mathieu van der Poel. En die heeft 1 minuut en 30 seconden voorsprong, hoor ik nu, op het eerste peloton. Verder belangrijke namen uit die kopgroep. We gaan ze straks nog wel een keer allemaal noemen. Nu pikken we even van der Poel eruit. Pikken we Warren Barguil en Ot-Christian Eiking eruit. Dat zijn namelijk de best geclasseerden op 2 minuten en 31 seconden van het geel. En pik ik verder nog even David Gaudu eruit. Want David Gaudu viel tot nu toe heel erg tegen in de Tour. Maar mengt zich vandaag dus wel in de debatten. En daarachter is het een slagveld. En vooral sprinters in de problemen. Fernando Gaviria, gisteren hoofdrolspeler in de etappe, in de massasprint, rijdt voor de bezemwagen uit met Sylvain Dillier. Daarvoor een groepje met twee ploeggenoten van Mathieu van der Poel. Veel renners van die formatie in de problemen, hoor. Laurens en Gijs in dat geval. Dillier rijdt trouwens ook voor die ploeg. Daarvoor rijdt een bus, zoals ze dat dan noemen, de Gruppetto, met veel sprinters. Het was er goed om te zien dat Fabio Jacobs het tempo van sprinters als Groenewegen, Cavendish, Philipsen, Bol en Girmay bergop kan bijhouden. Eekhoff liet zich afzakken met flink wat bidons in zijn zak, in zijn achterzakken. En daarvoor reed een groep met Wout van Aert en Danny van Poppel. En die grote groep staat op punt om terug te keren in het peloton onder leiding van UAE, want zojuist is er barrage gemaakt. Het is nog, even kijken, 10,5 kilometer tot de top van de beklimming, de Passo del Sestriere. En dan naderen we dus Frankrijk. Het peloton gaat uitgebreid worden vanaf de achterzijde. En misschien is dat wel goed nieuws voor die grote kopgroep, onder wie dus Mathieu van der Poel. En als je dat zo hoort, wat is gisteren dan alweer ver weg? Het is voor Bini Girmay en zijn ploeg een bijzondere day after. Hij won gisteren als eerste zwarte Afrikaan een etappe in de Tour de France. En dat zorgde voor extase in de auto van zijn Nederlandse ploegleider Eike Visbeek. Nu meer Bennett. Kom, meer Bennett. Ja! Ja! Ja! We take it! History! You're making history. You know it for Africa and for Intermarché. You know it, Bini. We're so proud of you. Ja, die laatste was een van zijn ploegmaten na de finish. Anders, het klonk ongeveer zoals bij ons thuis op de bank, bij mijn jongens, als het Nederlands elftal scoort. Ja, fantastisch om te horen natuurlijk. En zo heeft iedere dag een bijzonder verhaal. Gaat het daar nog steeds over dat sprookje, of is iedereen al een beetje bezig met die Galibier? Dat laatste toch ook wel, want ja, dit heeft al een twist. Deze Tour is soort van gecomprimeerd, want we gaan op dag 4 al de bergen in. Maar om het toch over gisteren te hebben, ja, Bini, hè, liefkozend wordt hij altijd zo genoemd, Girmay en geschiedenis schrijven gaan wel hand in hand. En je merkt dat iedereen het hem ook heel erg gunt. En dat het ook voor de wielersport, dat hoor je veel terug, zo goed is dat het internationale karakter hiermee verstevigd wordt. En Girmay, die had na zijn doorbraak, dat was 2 jaar geleden in Gent-Wevelgem, en ook toen hij een Giro-rit won, weet je nog wel, met die kurk op het podium, waarna hij ook meteen de Giro moest verlaten. Au. Daarna heeft hij best wel een lastige tijd gehad. Er werd heel veel van hem verwacht. Hij werd wel eens in het rijtje van der Poel en van Aert geplaatst. Op het WK bijvoorbeeld 2 jaar geleden. En dat heeft wel dat heeft wat langer geduurd voor hem om eigenlijk te bevestigen. En dat doet hij nu. En daarom ook de vreugde in de ploeg. Want hij is de pion. Hij is het gezicht van Intermarché. Dat nu ook nog eens zijn eerste ritzege wint in de Tour. Nou ja, het sprookje is compleet. Ja, en we schakelen meteen door naar vandaag. Want binnen een uur rijdt het peloton na ruim 3 dagen van Italië naar huis eigenlijk. Hè, naar Frankrijk. Het peloton gaat zometeen de grens passeren. Gaat dat enigszins geruisloos? Of wordt daar nog speciale aandacht aan besteed? Ja, je zegt het wel mooi, want ik denk dat het eerder dat de speciale aandacht hem zat in de dagen in Italië. Ja. En dat het thuiskomen zorgt voor, oké, nu is de Tour gewoon waar die moet zijn. De organisatie is natuurlijk ook in Italië al die dagen gewoon Frans. Dus de afgelopen dagen moet ik overal waar ik incheck en langs alle controlepunten gewoon Frans spreken. Er was ook wel wat animositeit zo nu en dan. Ook weer op het logistieke vlak. Want ja, de Italianen zouden niet alles goed geregeld hebben volgens de ASO. Dus ik denk dat het juist eerder op een hele geruisloze manier gaat. Ja, daarna is alles behalve geruisloos. Want dan staat dus meteen die Galibier de renners te wachten. En daarna ook nog een afdaling naar de finish. Heb jij voortekenen van wat we ongeveer kunnen verwachten? Worden dat weer die twee klassementsmannen? Ja, nou ja, die twee die gaan elkaar absoluut bestoken. Het feit dat de UAE nu de wedstrijd controleert, dat zou wel duiden op dat Pogacar misschien wel zijn zin heeft gezet op de etappenzegen ook. Ik zie nu trouwens ook heel veel ploeggenoten van Evenepoel. Maar ja, het is natuurlijk een gigantische col en het is ook weer lang klimmen, maar misschien niet al te steil. Stel nou dat er wat mannen zijn die bij Pogacar en Vingegaard kunnen blijven. Nogmaals, ik denk dat ze elkaar wel gaan uittesten. Dan valt er in die afdaling ook wat te behalen. Denk aan een type Tom Pidcock bijvoorbeeld. Jouw eigen tourquiz. Zometeen spelen we weer de quiz waarin de luisteraar die meedoet zelf bepaalt waar het over gaat. Hij of zij is de baas over het specialisme. En wij bedenken dan vervolgens de vragen erbij in jouw eigen tourquiz. Aanmelden kan op radiotourquiz@nos.nl. Dat is dus radiotourquiz@nos.nl. En doe dat vooral, want we zijn ontzettend benieuwd naar datgene waar jij veel over denkt te weten. En als je meedoet, is het altijd prijs. Want wie meedoet in onze uitzending krijgt de exclusieve NOS Sportzomertas, ook bekend uit de avondetappen. En daar kan dan nog van alles bij komen, waarmee we die tas gul en rijkelijk vullen. Vandaag jouw eigen tourquiz van Rogier Eshuis. Hoi Henry, ik ben Rogier Eshuis, 17 jaar, kom uit Wieren. En over een uurtje of zo ben ik de kandidaat in jullie tourquiz. Met het onderwerp Team Jumbo-Visma in de Tour van 2023. Ik heb heel veel zin in al. En tot zometeen. Tot zo, Rogier. Team Jumbo-Visma dus. We gaan alle vragen dus over de Tour van vorig jaar stellen. Rond 4:15 spelen we hem. En als je je dus wilt opgeven voor jouw eigen tourquiz, en dat mag dan ook gaan over ergens jaren 50, 60, 70 of 80. You name it. Jij bedenkt het. E-mail ons op radiotourquiz@nos.nl. Radio Tour de France. Het laatste etappennieuws in Radio Tour de France. Op NPO Radio 1. Luistert. Weet meer. I made my reservation. I'm leaving town tomorrow. I find somebody new. And they'll be no more sorrow. It's what I do each time. But I can't follow through. I can't break away. But you make me cry. I can't break away. I can't say goodbye. No, I'll never, never break away from you. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Een liedje uit de jaren 60. Dit was de versie uit de jaren 80. En nu nog steeds een langs de lijn en radiotour liedje Breakaway van Tracy Ullman. Ja, opnieuw was er een verrassende winnaar gisteren. Niet topfavoriet Jasper Philipsen of misschien Groenewegen of Jacobsen. Maar Bini Girmay won dus de eerste massasprint. En dat was ook voor onze volledige radio-equipe wederom een verrassing. En dus na 3 etappes nog altijd 0-0-0-0. Ja, je lacht er een beetje om, Tom Velers, maar ik verwacht meer, hè? Als een boer met kiespijn. Oh ja, gelukkig. Het begint namelijk een beetje te lijken op de wedstrijden de afgelopen week van het EK voetbal. Je vraagt je af, waar blijft het spektakel? Nou, misschien dan vandaag. En dan mag je ook meteen de spits afbijten, Tom. Wie gaat er winnen? Ik hoop dat het echt een duel wordt tussen de klassementsmannen vandaag. En dat ze niet zomaar weg gaan geven. Bedoel je dan letterlijk een duel? Dus tussen twee? Of zie je meer mensen zich mengen? Aangezien de klim niet stijl is. En de wind daar ook nog best wel van veel invloed kan zijn. Zie ik dat ook een Carapaz of een Evenepoel daar ook zich nog wel degelijk in kunnen mengen. Nou, dan is er een keuze. Maar ik ga dan wel voor Tadej Pogačar. Oké, jij kiest dus ook voor jullie tourwinnaar. Pogačar als winnaar van vandaag. Andries, ja, jij zei afgelopen zaterdag dat je zo ontzettend veel zin had in de voorspelcompetitie. Is dat nog steeds zo? Ja, nou, ik ben van een koude kermis thuisgekomen tot nu toe inderdaad. Ik baal ook wel een beetje van de keuze van Tom. Want ik wilde eigenlijk ook voor Pogačar gaan. Over 11 dagen is pas de volgende bergetappe. En de aankomst bergop dan ook. En ik denk dat hij toch echt vandaag Vingegaard moet gaan testen. Want Vingegaard, ja, die moet nog wat in deze Tour gaan groeien. Ook al oogt hij al best wel goed. Dus ja, ik moet voor Pogačar gaan. Ik moet dat punt binnenhalen. Oké, dan zetten we Pogačar. En nog een keer Pogačar. Kom ik bij Sebas. Soms ook nog wel wat gesouffleerd door de Motaag, die ook verstand heeft van wielrennen. Sebas, met wie jij of komen jullie? Ja, zeker. Nou, ik denk dat Kim misschien soms nog wel meer verstand heeft, zeker van het Belgische cyclisme dan ik. Ja, en toch een beetje gisteren natuurlijk in mineur, hè, na die nipte nederlaag van de Franse voetballers. Even kijken, want het is best wel een beetje hectisch. Ik zat van de Belgische voetballers. Ja. Of ik Kim het woord ging geven. We zijn een beetje aan het remmen, optrekken. Nee, laat ik dat maar even niet doen. Kim moet zich even concentreren op het rijden. Kim mag morgen de rennen bepalen. Die gaat winnen. Hij steekt zijn duim op, inderdaad. Hij moet even nu zich concentreren op de weg. Ik ga toch voor een rennen dan uit de kopgroep. 2 keer Pogačar door mijn concurrenten gekozen. Dan ga ik er eentje pakken uit de kopgroep die nu wel snel tijd wint. En dan ga ik voor David Godu. Het begin van de Ronde van Frankrijk was abominabel voor die ploeg. Godu heeft al heel veel tijd verloren, maar gaat vandaag een beetje zijn Tour toch wat glans geven door de rit te winnen. Eentje uit de kopgroep. Ben benieuwd hoe dat verder gaat. We gaan naar een net opgenomen voorspelling van Steven, want die is onderweg dus even uit de lijnen. Voor wie gaat hij? Ja, dat is even lastig. Ik moet het doen via een spraakbericht. Want op het moment dat we het voorspelrondje doen, zit ik in de Fréjus-tunnel. Ik sta nu nog in de file, vlak voor de Fréjus-tunnel. Ik heb dus niet de laatste informatie uit koers. Maar ik gok op Poyer Lascano vandaag. Poyer Lascano. Die is bij deze opgeschreven. Lucas Hamming, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik weet niet precies hoe het vorig jaar was rond deze tijd, maar volgens mij had je al vrij snel wel wat punten te pakken. Dus ik mag zeggen, jij bent ook nog uit vorm. Kom je vandaag in vorm? Nou, ik voel me nog niet, weet je, net als Vingegaard, ik weet het nog niet. maar Vingegaard is niet degene voor wie ik vandaag ga. Ik ga ook voor iemand uit de kopgroep. En dan wel, eigenlijk had ik gewoon hetzelfde plan als Sebas. Ik ga voor Godu. Die zit goed vooraan. Die heeft ook nog wel mannetjes mee. Dus ze kunnen goed samenwerken. Ik ga met Sebas mee in het wiel. Dan wordt het 2-2-1. Want het is of Pogačar of Godu. En ik ga voor Godu. Oké. En je hebt die andere 16, daar neig jij dus niet naar. Want je hebt veel keuze hoor bij die kopgroep. Ja, klopt. En ik zie ook de tijd. Het loopt nu ook weer af, hè? Nee, ik blijf bij Godu. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, er zijn een paar seconden af. En als we nog even doorpraten, dan zou je nog wat extra informatie kunnen hebben. Ja. Maar ik zie dat het ongeveer hetzelfde blijft. Dus eenmaal allemaal. Ja, Godu. Rien ne va plus. Het is bijna 2:30. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. In het noorden van India zijn tenminste 87 mensen omgekomen bij een stormloop. Het gebeurde op een religieuze bijeenkomst, waar het volgens de politie veel te druk was. Het dodental loopt snel op. In de ziekenhuizen liggen meer dan 100 gewonden.

Vind ik wel verrassend. Had ik niet zo snel verwacht vandaag in deze bergetappe. Het is wel een korte bergetappe, maar het zegt wel wat over het gemoed van Van der Poel. En vooral ook over zijn vorm natuurlijk, dat hij goede benen heeft. Gisteren had hij op papier een belangrijke rol, of in de plannen bedoel ik daarmee, voor Jasper Philipsen als belangrijke sprintaantrekker. Maar hij kreeg een lekke band vlak voordat het ook nog eens misging met Philipsen bij een valpartij. Dus ja, misschien kan hij wat revanche nemen vandaag. En wat is hij dan van plan in die 17-koppige kopgroep die nu 2 minuten 10 voor ligt op het peloton. Met daarbij dus veel ploeggenoten van Pogacar voorin. En ook de ploeg van Evenepoel, de drager van de witte trui. Die gisteren, nadat hij dat toch wel had aangekondigd, een gooi te willen doen naar het geel. Zich niet heeft gewaagd. Hij vond het te gevaarlijk in de finale. Ja, en dan heb je daar de straatvechter Richard Carapaz. Met dank aan Marijn van den Berg, die zich nu in het geel hult. En dus ook voor in het peloton rijdt. We gaan naar de top van Sestriere. Als je denkt aan de Tour de France in Italië in het verleden, want een tourstart hadden we natuurlijk nog nooit, dan kwam Sestriere toch wel erg vaak voor. Het is al de 10e keer dat we hier passeren. En 4 keer finishten we al. En het waren altijd grote namen die hier wonnen. De laatste keer Lance Armstrong in 1999, maar in het verleden ook Bjarne Ries, Claudio Chiappucci en Fausto Coppi. Dat was de eerste. Nou, hoe kan je Italië, het Italiaanse wielrennen, beter eren dan terugdenken aan Fausto Coppi vandaag bij het uitrijden van Italië. Ondertussen zie ik wel wat renners lossen uit het peloton. Ook wat sprinters, zoals onder meer Sam Bennett. Nadat dat peloton dus weer was aangegroeid met de terugkeer van de groep Wout van Aert. Van Aert, die op dit soort dagen in de afgelopen Tour de France toch een hele belangrijke rol speelde voor Jonas Vingegaard. Ja, we weten nog wel dat hij zelfs Pogacar al eens loste op de Hota Kam. Maar Van Aert heeft niet zijn allerbeste tourvorm. Kondigde hij zelf ook al aan. Dus hij heeft het vandaag wat moeilijker in de eerste lange beklimming van de dag. Sebas, het ziet er behoorlijk warm uit ook ondertussen. Jij noemde het net al even, prettige temperaturen. Maar op zo'n beklimming kan dat toch best wel pittig zijn. Ja, zeker weten. Maar ik moet wel zeggen dat de wind toch ook wel voor een aangename verkoeling zorgt. En ja, hoe hoger je komt, hoe frisser het natuurlijk soms wordt. 17 graden werd maar voorspeld voor in Valoire. Dus we hebben maar even een truitje meegenomen. Maar waar we nu rijden, is het toch 22 graden. En waar rijden we dan? Nou, op 2 kilometer van de top van Sestriere. Als ik naar links kijk, dan zie ik daar dat skioord liggen. De flats, als het ware, de appartementencomplexen van het skigebied. Prachtig mooi overzicht tussen de dennen en de sparrenbomen door die daar nog staan op de Alpenweide, die natuurlijk 's winters worden gebruikt als skipiste. Mooie brede weg omhoog. We zitten nog achter het peloton, omdat we dadelijk net voor de top ook even gaan timen wat de achterstand is van de groepetto met de sprinters. Kwam er trouwens de net pas Marijn van den Berg tegen. Die heeft echt in de laatste minuten pas de groep met zijn kopman en gele truidrager Richard Carapaz moeten laten gaan. De eerste Ecuadoriaanse gele truidrager ooit zat in het groepje met Degenkolb en De Lee, terwijl Matteo Jurgensen terug wist te keren in de groep met natuurlijk zijn kopman Jonas Vingegaard. Jurgensen, Amerikaan, gevallen een paar dagen geleden. Toch wel geraakt aan de rechterarm. En ook voor hem geen beste eerste beklimming in de Alpen. Hij maakte ook niet een hele beste indruk in het afgelopen uur, net als Wout van Aert, zijn ploeggenoot. Maar weet nu toch weer op te schuiven in die groep. Want ik had niet de indruk dat het een plaspauze was die Jurgensen had gemaakt. Het peloton dus op zo'n 2 minuten van de koplopers op 1,5 kilometer van de top van Sestriere in goede omstandigheden. Andries, vertel. 500 meter nog voor de kopgroep naar de top. En we missen in deze kopgroep de drager. Nou, niet de drager, maar wel de leider in het bergklassement. Jonas Abrahamsen, die ook het groen al heeft. En dat gaat voor. Die rijdt op 7 minuten in die groepetto waar jij het over had. Dat betekent dat er gesprint gaat worden voor de bergpunten over een paar honderd meter. En de drager van de bollentrui rijdt hier wel. Die heeft 11 punten. Dat is Madouas. En ik ben wel benieuwd of hij concurrentie gaat krijgen van de andere mannen hier vooraan. Hij kijkt al wat om zich heen. Wat nerveus. Want ja, misschien is het toch wel mooi meegenomen op de eerste bergdag. Met die vele punten die er zijn te behalen op de Galibier. Om je te mengen in de strijd. Madouas zet nu zijn sprint aan. En in het wiel vindt hij dan Warren Barguil. Nou, die won het bergklassement al eens. En ook Steven Williams, de winnaar van de Waalse Pijl, komt er nu buitenom. En die gaat Madouas hier verschalken. 5 punten voor Williams. Madouas op 2. En dan Warren Barguil. Maar voorlopig heeft Abrahamsen nog genoeg voorsprong om aan de leiding te blijven. Radio Tour de France. l'Italia. Voor dat echte radiotourgevoel. Aan de muziek hoor je het niet direct af, maar omdat zij veel meer was dan een zangeres alleen, trendzettend ook in haar totale presentatie, bijzonder kapsel bijvoorbeeld, werd zij in midden jaren 60 ook wel Frankrijks antwoord op de Beatles genoemd. Vorige maand is ze overleden. 80 jaar was ze. Françoise Hardy is onze tourartiest van vandaag. Grote vraag van de dag in koers is opnieuw of Jonas Vingegaard straks met de klassementsmannen mee kan op de Galibier. Het verhaal is bekend, hè? De man die de afgelopen 2 Tour de France op zijn naam schreef viel hard in de ronde van Baskeland. Maar de eerste signalen deze week leken positief voor hem en zijn fans. Zijn ploegleider Frans Maassen over de beproeving van vandaag. Ja, een eerste bergetappe in de zon. Ik ben benieuwd. Een harde dag, zware dag. Wordt het opnieuw een test inderdaad, hoe de vlag erbij hangt voor Vingegaard? Wordt een zware test voor iedereen. Niet alleen Vingegaard, maar ook, ik ben benieuwd, Pogacar, de gele trui en de rest. En is het dan ook een dag waarop we jullie erin gaan zien vliegen? Of is het wachten tot die klim van de Galibier? Ik denk toch dat we ervan uit moeten gaan dat we net iets passiever rijden als misschien... ook anders had gekund. Want jullie zijn nog steeds voorzichtig gezien de recente blessuregeschiedenis en de aanloop naar deze Tour. Een beetje misschien wel, ja. En wat voor etappe gaan we dan zien? Ja, we gaan wel een fantastische etappe zien. Een korte etappe over de Galibier. Het wordt wel echt een mooie koersdag. Zeker. Ja, want wat verwacht je van de ploeg van Pogacar? Ja, dat ze all in gaan. Of all-out, hoe zeg je dat? All-in of all-out? Ja, all-in denk ik. Maar ja, ik lach erom, maar ik weet niet of het zo leuk is voor jullie. Ja, leuk? Nee, dat denk ik niet leuk. Maar dat is voor Pogacar zelf ook niet leuk. Want het gaat een vervelend gevoel geven. Alleen als hij Jonas kan droppen, dan gaat hij natuurlijk heel blij zijn. Hoe is het met jullie zelfvertrouwen? Heel groot. Ja, we hebben er zin in en we zijn er klaar voor, denk ik. En ik heb er veel vertrouwen in. Maar... wat ik zeg, de concurrentie is natuurlijk ook klaar om ons, om ons een tik te geven. En ik ben gewoon benieuwd. We hebben gedaan wat we konden om dit niveau te halen wat we nu hebben. En het is voor iedereen toch een beetje afwachten. Ja, hoe gaat het op de Galibier zijn? Frans Maassen en Steven Dalebout. Het is vandaag een korte, maar een zware etappe. Ja, en dan weet je het wel, met die loodzware Galibier er ook nog in. Omdat die etappe zo kort is en dus zwaar, vrezen de sprinters voor de tijdslimiet. Natuurlijk ook Fabio Jakobsen heeft dat in zijn achterhoofd. Je wil, wat ik zeg, zo lang mogelijk aanhangen nu, omdat dat een voordeel oplevert. 3-4% kan je uit de wind wat sparen, mee in het zuchtje van het peloton. En dan denk ik, de klimmen Lauteret en Galibier gewoon echt een stevig tempo. En je niet opblazen in het begin. En als je nog dieper moet gaan, dan moet je dat aan het eind van de klim doen. Om jezelf er nog overheen te sleuren. En dan een goede afdaling rijden. En dan hopelijk binnen de 35 minuten binnen. Ja, want dat zal het zo'n beetje zijn, hè, 35 minuten. Ik vind niet zoveel. Nee, is niet veel. Maar dit is de Tour en vandaag moet dat te doen zijn en als ik dat niet kan, dan hoor ik hier niet thuis. Ja, hij is streng voor zichzelf. Binnen 35 minuten binnen. Ja, ik weet niet precies, Sebas, wanneer lig je dan nu op schema? Ja, dat is inderdaad moeilijk te zeggen. Kijk, de Galibier is natuurlijk veel steiler dan de klim waar ze nu bijna mee klaar zijn. Dan 6-3-R. Wij zijn daar ook bijna mee klaar. We hebben hem even opgezocht. We rijden bij Victor Kampenaerts ook, bij Elmar Reinders, de Nederlander. En in dit groepje zit dus ook Fabio Jakobsen. Morkov zit hier ook, de drager van het groen. Jonas Abrahamsen, Geer Meij heb ik gezien. Mark Cavendish heb ik gezien. En we gaan nu die groep weer voorbij. En die zijn net begonnen aan de laatste kilometer van 6-3-R. Terwijl ze al 7 minuten achterstand hebben. Dylan Groenewegen rijdt in deze groep. Bram Welten, Niels Eekhoff dus, Jakobsen in het wiel van Philipsen en van Abrahamsen. En zo rijden zij nu ook in die laatste kilometer omhoog. Kevin is hier met Kees Bol in zijn wiel. Kokkaar in tweede positie. Lenny Martinez, oh, die valt tegen zeg. Daar had ik veel meer van verwacht. En het is Jonas Ricaert die de Gruppetto aanvoert. Minder dan een kilometer nog voor hen. Betekent dat ze boven gaan komen met zo'n 9 minuten aan achterstand op, op de koplopers van de wedstrijd. Ja, dan denk ik dat ze nog wel aardig op schema liggen hoor. Als ze de Mont-Genèvre dan goed verteren, dan moet dat mogelijk zijn om binnen die 35 minuten te finishen. En Andries, ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe het gewoon met Mathieu van der Poel gaat in de kopgroep. Ja, nou, die laat zich af en toe van voren zien. Nu wel ook voor in de groep in de afdaling van de eerste klim naar 6-3-R, waar Oier Lascano, zijn naam kwam al eventjes naar voren in het voorspelrondje, de dans leidt. Dat is een sterke, klassieke renner. Een type wat Van der Poel vaak in het voorjaar tegenkomt. Maar die heeft zich de afgelopen tijd ook bewezen in het gebergte. Niet zo gek dus dat hij naar voren geschoven wordt. 2 minuut 20 is het verschil met het peloton. En wanneer lig je inderdaad op schema ook als peloton om zo'n groep terug te pakken? Zij hebben natuurlijk nog die steile en lange Galibier te gaan. Stel niet als je kijkt naar het hele stuk, naar de hele kool, maar wel de laatste kilometers onder de top. En de sprinters die kunnen natuurlijk straks in het dal. Want dat heb je wel na de Col de Mont-Genèvre. Dan gaan we de grens passeren, dan zijn we in Frankrijk. Dan is er wel genoeg tijd nog om ook weer wat in te lopen van die achterstand. Die volgens de ticker nog ruim 8 minuten is. Maar die sprinters die zijn dus nog onderweg naar boven. En zo zit het. Parijs, le Tour de France sur les Champs-Élysées. Op weg naar de Arc de Triomphe en het is inderdaad het triomfaal schouwspel. Le maillot jaune en tête aux Champs-Élysées. Zowel de trikoren hier over de Champs-Élysées galmen. Het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om de Champs-Élysées te winnen. De Champs-Élysées ontbreekt dit jaar en dat trekken wij heel slecht. Want dit is natuurlijk niet zomaar een straat. Die hoort bij de Tour, zoals Bohemian Rhapsody in de top van de top 2000. En dus mijmeren wij iedere dag weg in de historie van die finish in Parijs. In 1978 zorgt Gerry Kneteman voor een Nederlandse zege. En dat is ook het succes van Henk Lubberding, de onbaatzuchtige secondant van de Kneet. Het is toch weer gelukt, de Kneet heeft het gemaakt. Kijk, als de Kneet er maar erbij is, dan hoef je geen angst te hebben. Toen heb ik me eigenlijk voorgesteld als Kneteman, Londen ver. En dat betekent de IJzeren Man, min of meer, met een kwinkslag. Gerry Kneteman, de IJzeren Man. Een van de grote sterren van de rallyploeg van Peter Post. De ploeg waarvoor ook de jonge Henk Lubberding rijdt. Bij Kneet, ik hoor Post dat nou zo zeggen. Kneteman is altijd alles of niks. 1978 is voor de Kneet het jaar van alles. Sportman van het jaar, wereldkampioen op de weg. En vous voyez que c'est le Néerlandais Kneteman qui s'impose devant Moser. En succesvol in de Tour. Hij heeft al een etappe gewonnen en 2 dagen in het geel gereden als Parijs opdoemt. Rechtsaf naar de Champs-Élysées. Ook in die tijd het domein van de sprinters. Maar de rallyploeg besluit anders. Raas staat niet meer in de Tour. En Kneed een massasprint winnen was niet aan de orde. Dus dan is toch de neiging om weg te raken. Maar Gerrie Kneteman is weg. Gerrie Kneteman heeft een vrij behoorlijke voorsprong. En Kneteman is niet alleen. René Mattes zat in die kopgroep. Verder dan Hertog, Kneed, Lubberding. Kneed en Lubberding, twee ploeggenoten. En dan is de rolverdeling duidelijk. Dat was bij ons gewoon de afspraak. Als je met de Kneed of weet ik wie, dan is hij de beschermde man. Iedere ronde of om de ronde was er een premie. Dat was mijn taak om dat maar te pakken. En in de kopgroep zoveel mogelijk werk verzetten dat de Kneed iets minder kon trappen. Want we gingen voor de Kneed. Dat was eigenlijk onze tactiek. Zonder ook maar één woord met elkaar te wisselen. Dat wist je gewoon van elkaar. Een onvoorstelbaar schouwstel hier op de Champs-Élysées, waar de meute is binnengevallen met aan het hoofd de Lubberding. Formidabele coureur uit Voorst die zich ontwikkeld heeft tot een volledig professional. Lubberding, de teamplayer die zich moeiteloos wegcijfert voor de Kneed. Het is een kwestie van stalorders, maar ook van loyaliteit naar Kneteman, die het respect geniet van de jonkies. Voor de ploeg, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ploeg, zich volledig inzetten. Niet de kantjes eraf lopen, niet de linkman uithangen. En als je zo in elkaar steekt, dan weet je ook, als je hulp nodig hebt van je ploegmaten, dat je die ook voor 100% krijgt. Lubberding is ook al zo ver. Die weet ook precies wat hij doen moet. Ik weet wel dat ik meer gegeven heb dan als Kneed aan mij gegeven heeft. Maar dat is ook zijn status. Goed, hier 6 ronden van 6 kilometer afleggen. Tenminste, nou, ik weet het niet. Maar laat ik maar weer zeggen, 250.000, misschien wel 300.000 toeschouwers. Ik was die dag gewoon bezig, we moeten zien te winnen. En zeker als je een minuut voorsprong hebt en het ziet er nou uit dat het nog niet zo makkelijk is voor het peloton om ons terug te halen. Henk Lubberding, kijk nu op. René Mattes, kijk nu op. Ja, dan ga je de kaarten proberen goed te verdelen. Kneteman leidt de meute momenteel aan. Kneteman nog steeds in eerste positie. We zullen zien of hij dat kan volhouden. Ja, Kneteman wint uitstekend. Iedere kans die zich voordoet, die pakten we. René Mattes als tweede, Lubberding als derde en de Moegersleden Feyenoord en Hedding op de vierde plaats. En dat is, ja, waar ik nu nog kippenvel van krijg en waarvan ik kan genieten. En dat is zo mooi. In elk geval wordt hier vandaag weer aangetoond hoe de Nederlandse wielersport aan het groeien is geweest in de afgelopen jaren. Ik word nog steeds herkend. Oh, Henk, wat vind ik het toch mooi. Of meneer Lubberding, zeggen ze dan ook nog. En dan beginnen ze weer over de rallytijd. Het is toch een bijzondere tijd geweest. Zoveel Nederlanders die ook een wedstrijd konden winnen. Ook zoveel Nederlanders die zich weg konden cijferen. Ja, dat deed je met z'n allen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. L'hôtel est bleu, la chambre est grise. Je t'attends et ça m'épuise. Fuis-moi, je te suis, on rivalise. Je savoure nos bêtises. Derrière ma fenêtre, c'est Paris. J'observe la foule, sa folie. On joue au chat à la souris. J'attends, tant pis. Chaque tic-tac me rapproche du zéro. Ça me rend maniaque, je cherche ton écho. Chaque tic-tac me rapproche du zéro. Ça me rend maniaque, je cherche ton écho. Oh oh oh oh. Mais qu'est-ce que je fais ici? Rouge à lèvres, quelle couleur sur mes joues? J'ai chaud, j'ai peur, c'est fou. Aimera-t-il les paillettes sur mes yeux? Mes cheveux, mon air flou. Chaque tic-tac me rapproche du zéro. Ça me rend maniaque, je cherche ton écho. Chaque tic-tac me rapproche du zéro. Ça me rend du zéro. je me plie en quatre pour capter ton ego. Ze mochten zingen bij de tourstart in Utrecht. En de rest is history, zou je kunnen zeggen. Want het was een start voor haar met heel veel liedjes, ook in de Franse taal. Dit was Tic-Tac van de Nederlandse zangeres Davin. LOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Luisteraarsvragen mogen naar de NPO Radio 1 app. We gaan naar Andries en of Sebas. Ik denk allebei wel even dan, want hier komt een luisteraarsvraag voor jullie, ingesproken door Hilde. Hey, hallo, goedemiddag. Hilde hier. Ik vraag me af, de commentatoren, als al die wielrenners op zo'n kluitje fietsen, hoe weten jullie dan in godesnaam wie is? Ik vind het knap. Ja, knap is het sowieso, Andries. Maar hoe weet je dat dan in godesnaam? Ja, ik vind het ook een hele goede vraag. Ja, zeker als een peloton op een kluitje fietst, dan is het soms ook bijna niet te doen. En we rijden met een peloton van 176 renners. Daar heb je altijd wel een paar toppers die je gewoon vaak ziet terugkeren. De truien helpen natuurlijk ook, de kampioenstruien. Maar stel je voor, bijvoorbeeld bij UNOX, die Noorse ploeg. Dat zijn allemaal wel wat geblokte renners. Nou, tegenwoordig rijden alle renners, op een paar na misschien, met een hele grote zonnebril op. Dan is het best wel lastig. En soms is het ook niet perfect in beeld gebracht. Dus ik heb er eigenlijk niet een sluitend antwoord op. Nou, laat ik het dan geven. Het is ook talent natuurlijk gewoon. En Sebas, bij jou is het dan nog veel moeilijker. Want jij hebt geen tafel voor je neus. En volgens mij ook niet echt een lijst, toch? Ik heb wel een lijst. Ik heb wel een lijst in mijn handen altijd. Maar ja, die heb ik nu ook een beetje dubbel gevouwen. Nou, ik heb eigenlijk altijd in mijn rechterhand een schrijfblokje, een lijst en een beschrijving van het parcours, zodat ik dat een beetje kan gebruiken. En zelfs nu we in de afdaling nog zitten van 60R met 82 km per uur, probeer ik dat toch gewoon zoveel zo goed mogelijk vast te houden. En ik probeer ook meestal te letten op bijvoorbeeld een kleur van een sok of hoe een renner op de fiets zit. Het is altijd het lastigste als je bijvoorbeeld achter een kopgroep zit met twee wat onbekendere renners die wel voor dezelfde ploeg rijden. Ja, dan probeer ik echt te kijken naar de kleur van de schoen, wie van de twee de wat meer gebloktere renners is, lichaamsbouw dus, kortom. Echt dat soort details probeer ik dan op te letten. Ja, en ik heb de rugnummers natuurlijk, hè, en die leer je vanzelf op een gegeven moment uit mijn hoofd. 101 is Mathieu van der Poel, nou dat zit er al in. 118 is Marijn van den Berg bijvoorbeeld, ja. En op die manier, ja, pik je ze er dan ook wel uit. Want ik zie ze toch vaak op de rug. Ja, over rug gesproken. Heeft Kim niet zo'n brede rug dat je daar een hele lijst op kan plakken? Ja, nee, dat mag niet. Oh, hij zwaait nu met zijn vinger heen en weer. Dat gaan we niet doen. Je houdt het maar lekker beet. Ja. Ja, en gelijk dat hij heeft. Dat was het antwoord op jouw vraag, Hilde. Alle luisteraarsvragen mogen naar de NPO Radio 1 app ook vandaag weer. En komt die nou niet vandaag aan bod? Misschien morgen, of overmorgen, of de dag daarna. Daarna, volgende week. Oranje op het EK voetbal. En dan moet daar een schot komen voor voorzet en een eigen goal. De groepsfase is overleefd. Gelijk een voorsprong. Hoe kan dit nu toch weer? Was iets los in Berlijn. En dan nu, 3-2, Roemenië. Daar is Memphis. Eindelijk Memphis. Zometeen om 6 uur, live vanuit München. Nederland leek het antwoord te hebben gevonden, maar niets is minder waar. Zometeen om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Roemenië en Nederland. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Milouske Meulens. Bekend van het Jeugdjournaal, bekend als schrijfster. Ze was een kind toen haar vader haar moeder naar het leven stond. Hoe is ze hiermee omgegaan? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Henry Schut. Een paar kilometer nog en dan maakt Italië plaats voor Frankrijk midden in etappe 4 van de Tour de France. En dan wacht dus de beklimming van de Calibier en nog 11 kilometer afdaling naar de finish toe. Wie heeft daar de beste klimmersbenen en wie zet daarna zijn verstand het meest op nul in die slotkilometers? Nu eerst het NOS Journaal met tientallen doden in India. Juri Stubenitski. Bij een religieuze bijeenkomst in India zijn bijna 90 mensen omgekomen toen ze onder de voet werden gelopen. Meer dan 150 gewonden liggen in het ziekenhuis en de autoriteiten verwachten dat het dodental verder oploopt. Het gebeurde in een dorp in het noorden van India, in Uttar Pradesh. De politie zegt dat er veel te veel mensen bij die religieuze bijeenkomst waren. De Hongaarse premier Orbán heeft op de tweede dag van het Hongaarse EU-voorzitterschap een bezoek gebracht aan president Zelensky in Oekraïne. Orbán is een van de belangrijkste gezichten van de EU de komende 6 maanden. Contact met correspondent Christian Pauwe. Christian, Orbán staat bekend als een vriend van de Russische president Poetin. Hoe is dat gesprek met Zelensky verlopen? Nou, als we bedenken waar deze twee vandaan komen, lijken ze samen toch wel echt een stap te hebben gemaakt. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog spraken ze elkaar in Kiev. En dat terwijl het buurlanden zijn en Hongarije natuurlijk voor Oekraïne een belangrijk obstakel is in alle onderhandelingen met de EU. Nou, Orbán en Zelensky zeggen nu te werken aan een overeenkomst om de geschillen tussen de twee landen op te lossen. Dat denkt dan bijvoorbeeld aan de positie van de Hongaars sprekende minderheid in Oekraïne. Zijn er ook concrete voorstellen gedaan? Het meest concreet is denk ik dat Orbán belooft een school voor Oekraïens sprekende kinderen in Hongarije te openen. Dat lijkt mij toch vooral ook echt een geste van Orbán aan Zelensky. Maar de Hongaarse leider zei vooral ook dat hij dit moment wil gebruiken om als EU-president een aanzet te maken tot een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Wat volgens hem een eerste stap voor vrede zou zijn. Hoe heeft Zelensky daarop gereageerd? Het probleem van onderhandelingen met Rusland op dit moment is dat Oekraïne ervan uitgaat dat ze dan over een tijdje gewoon weer verder gaan. En ja, Kiev zegt ook daarom dat instemmen met een wapenstilstand eigenlijk geen optie is zolang Rusland Oekraïns grondgebied bezet houdt. En dat maakt die oproep van Orbán ook zo lastig. De Hongaarse premier zegt steeds tegen de oorlog te zijn en daarom tegen steun en wapenleveranties aan Oekraïne. Maar voor Oekraïne komt dat, wat voor vrede, nu dan ook eigenlijk neer tot op een zekere mate van overgeven aan Rusland. Maar goed, het feit blijft wel dat Orbán nu op de tweede dag van zijn EU-presidentschap meteen in Kiev is. Daarmee geeft hij toch ook wel een signaal af, denk ik, dat hij weet hoeveel zorgen er in Brussel zijn over zijn voorzitterschap en wat dat betekent voor die Europese steun aan Oekraïne de komende maanden. En met dit bezoek lijkt hij toch wel te willen laten zien: ik weet dat ik nu een bepaalde rol heb als EU-voorzitter en dat Oekraïne een belangrijke verantwoordelijkheid is die daar binnenvalt. Maar goed, we moeten nog wel gaan zien hoe dat de komende maanden gaat uitpakken, ook onder zijn voorzitterschap. Christian Pauwe, dankjewel. Iran verkoopt ruwe olie aan 17 landen, ook al zijn er internationale sancties opgelegd die dat verbieden. De bewering van het verkopen van de olie wordt gedaan door een Iraanse minister. Het is onbekend om welke landen en hoeveelheden het gaat. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een man die een brandbom tegen de Israëlische ambassade gooide de gevangenis in. Justitie eist 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man gooide in maart een molotovcocktail tegen de gevel van de ambassade in Den Haag. Het pand raakte licht beschadigd. In Frankrijk trekt een politica zich terug voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Er is een foto opgedoken waarop ze een pet draagt van de Luftwaffe. De vrouw stond op de lijst van de radicaalrechtse partij van Marine Le Pen. Het NOS-journaal. Er gaat bij overheden nog veel mis met discriminerende computersystemen. Overal waar je kijkt bij overheidsdiensten kom je ze tegen, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens voorzitter Aleid Wolfsen is er bitter weinig veranderd sinds de toeslagenaffaire. Wolfsen vertelt wat er anders moet. De programmeurs moeten goed opgeleid worden van wanneer mag je wel of niet onderscheid maken in een algoritme. Mensen die algoritme gebruiken moeten heel secuur weten hoe dat algoritme werkt. En mensen die waar wordt aangebeld op basis van een algoritme, van u bent eruit gepikt, die moet worden gemeld. Ik heb je eruit gepikt en wel op basis van die en die criteria. En een rechter en bezwarencommissies moeten er ook heel actief naar vragen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is er meer scholing en toezicht nodig en moet de organisatie er ook eerder bij worden betrokken. In het Utrechtse dorpje Overberg is een tiener omgekomen bij een aanrijding met een trekker. Het gaat om een jongen van 14 uit Scherpenzeel. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend. De bestuurder van de trekker is door de politie meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, op sommige plaatsen nog regen, maar het wordt geleidelijk droog met bewolking en wat zon. Het is 16 tot 18 graden. Vannacht in het westen regen, morgen opnieuw bewolking en buien en dan wordt het rond de 16 graden. De files, Erik Evengroen. Ja, het wordt al snel drukker op de weg. We zien de eerste dagelijkse files ontstaan, zoals de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Lexmond staat 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A13 dan, Den Haag richting Rotterdam. Bij Delft staat een auto met pech. De rechterrijstok is geblokkeerd en dat kost je een half uur extra. En tenslotte de N3, die valt op Dordrecht richting Papendrecht. Bij de brug over de beneden Merwede is een ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. De weg is ook helemaal dicht. Omrijden kan via Ridderkerk over de A16 en de A15. Maar hou rekening met een half uur vertraging. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo. De slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Henry Schut. Goedemiddag. 17 mannen proberen te voorkomen dat de grote klassementsmannen vooraan rijden bij de eerste beklimming van de buitencategorie deze tour. Straks op de Galibier. Maar komen zij met Mathieu van der Poel daarbij ook echt weg, Andries? Nou, ze gaan wel met voorsprong beginnen aan die Galibier. Dat lijkt me wel. Ze zijn nu bijna boven. Nog 2,5 kilometer onder de top van de Col de Montgenèvre. En het klinkt al steeds Franser. In plaats van die verfransingen van Italiaanse namen. Want we gaan nu ook echt bijna de grens passeren. Dit is nog een klimmetje van de tweede categorie. En de voorsprong van die 17 met nog steeds Mathieu van der Poel is weer wat opgelopen. Na 2 minuut 50. Het tourpeloton de Italiaans-Franse grens over. Vele duizenden oranje voetbalsupporters gaan de Nederlands-Duitse grens over. Op weg naar München, of misschien zijn ze daar al, waar straks de achterfinale van het EK is. Wij proeven straks ook alvast even de sfeer daar. En er gaat weer een NOS Sportzomertas uit in jouw eigen tourquiz. Zometeen gaat die over de Ronde van Frankrijk van Jumbo-Visma van vorig jaar. Pinerolo, Valois. 140 kilometer. Is vallen. Is weer opstaan. Afzien. Niet opgeven. Uitvallen. Demareren. Is inhalen. Ingehaald worden. Schelden. Is lachen. Huilen. Afstappen. Winnen. Verliezen. Verrassen. Genieten. Radio Tour de France is muziek. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. heerlijk liedje voor tijdens de afdaling. Blinding Lights van The Weeknd. Is het zover, Andrie? Kan die ingestart worden ook daar? Ja, arrivé in ieder geval in het thuisland van de Tour voor ook de Fransen in de kopgroep. Want dat zijn er maar liefst 7 van de 17. 3 renners dus ook van Groupama FDJ, die Franse ploeg die tot nu toe eigenlijk vooral is opgevallen door de slechte resultaten in het openingsweekend met onder meer Godu, Grégoire en Madouas. En Madouas, dat is degene die de punten wil voor de bergtrui. Nou, nog een paar honderd meter, dan krijgen we weer zo'n mooi sprintje waarschijnlijk met onder meer ook Steven Williams, die net de punten voor hem wist weg te grissen. En Warren Barguil, de Fransman, die andere Fransman van de DSM-4-manier Post NL. Want Bardet, ja, die hebben we al uitvoerig behandeld na zijn overwinning in de eerste etappe. Barguil zit mee in de kopgroep en heeft zich ook daar laten zien in de strijd voor de bergpunten. Een trui die hij al eens wist te pakken. Ze zijn er inmiddels bijna. En de kopgroep is dus in Frankrijk, waar ik sinds het begin van de middag ook ben. Even kijken, Barguil die nu de sprint al aanzet. Toch nog even meepakken deze. Daar komt dan Madouas, maar die is al wel op een paar lengtes gereden. En die venijnige sprint van Steven Williams, die dat zojuist wist te redden, gaat hij nog net voorbij. Ja, nog net voorbij Barguil. Dus Williams, die de tweede klim op rij als eerste weet boven te komen. Nou, ik ben dus in Frankrijk, maar Sebas gaat zich zo ook bij me voegen door de grens over te steken. Of is dat al gebeurd? Ja, ja, zojuist. Ja, ja, echt een paar seconden geleden was het Arrivederci Italia. Et bienvenue en France. We zijn in Frankrijk. Het thuisland van de Ronde van Frankrijk. De begeleidende motorrijders. De Italiaans. Ja, je hoort ze hier wel. Ja, dat waren ze. Ja, dat waren Frankrijk, motorrijders hoor. Van een escorte-team die voor de veiligheid hebben gezorgd in de afgelopen dagen. En die stonden hier ons uit te zwaaien. En het peloton waar wij achter zitten, zij ook bezig aan de laatste kilometer van de klim naar Mont-Genèvre. Dat betekent dat de mensen van de Garde Républicain inmiddels voor de veiligheid ook zorgen in de Ronde van Frankrijk. Die dus nu thuis is gekomen op de top van de Mont-Genèvre. Dat betekent dat we op 1860 meter hoogte zitten met het peloton waar Danny van Poppel al kilometers lang in laatste positie toch nog steeds meegaat. En op die manier zo nu en dan zijn kopman Primoz Roglic nog wat hoop bij te staan met een bidon. Hij ziet enorm af, maar knap hoor, Danny van Poppel. Veel meer dan zomaar een sprinter, want hij gaat de Mont-Genèvre over in het peloton met de klassementsrenners. Een mooie tweebaansweg was het omhoog, de afdaling, dus de weg aan de Franse kant, is heel technisch. Dus dat wordt opletten geblazen voor de koplopers en voor de renners in het peloton die bijna boven zijn. Iedere dag gaat Edwin Cornelissen op zoek naar tourschouwers, mensen langs het parcours met elk hun eigen verhaal. Sommige wielerfans hebben hun roots in Nederland, maar komen van verre. Wat heeft u nou voor vlag daar? De Namibische vlag. De Namibische vlag, en wat doet die in de Tour de France? Wij komen net voor de eerste keer supporten in de Tour de France. Deze twee meisjes zijn mijn dochters. Die zijn ook in Namibië geboren. En we zijn hier op vakantie. En ja, hopelijk zullen we iets heel fantastisch vandaag zien. Wat hebben ze in Namibië met wielrennen en met de Tour de France? De mensen die fietsen, die zijn ook heel benieuwd in wat hier aangaat. We zijn allemaal cyclingfans, sportfans. We volgen ook vandaag... Hey, een shirt van het Nederlands elftal. Van de Nederlandse elftal. U zegt, ja, ik ben nog een beetje Nederlander, want u bent in Nederland geboren? Nee, in Namibië geboren. Mijn ouders waren in Nederland. Ze gingen naar Namibië in 1962 of iets. So, ik ben ook daar geboren, mijn hele leven daar gewoond. En ja, nu zijn we hier. En dan die liefde voor het fietsen, is die dan ook door uw ouders aan u overgegeven, zeg maar? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, die Nederlandse roots, Nederland fietsen en zo. Ja, een beetje, maar niet te veel. Nu dat ik ook fiets, ben ik meer geïnteresseerd. Ah, zo is het een beetje ontstaan. Ja, ja. En de kinderen nu ook, ze doen triathlon. En door de triathlon zijn ze nu ook geïnteresseerd in fietsen, zo, ja. Ik dacht wel, het is voor Afrika natuurlijk wel een bijzondere dag geweest gisteren met de sprintzegen van Girmay. Ja, ja, ja, heel leuk. Eerste keer ooit dat de local African de tour een etappe in de Tour gewonnen heeft. Zo. Ja, want dat doet natuurlijk veel in Eritrea, maar betekent het wat voor heel Afrika? Oh ja, definitief. Ja, ja. Ja, voor African cycling. You know? the more exposure, the better that Afrikaners, or hoe zegt men, African fietsers doen, dan is het goed voor de hele Afrika. En Namibia is eigenlijk goed in fietsrijden. We hebben een paar heel goede fietsers, ja. Hoe zijn de omstandigheden om te fietsen dan in Namibië? Heel goed. We zijn ook heel hoog above sea level, hoe zegt men dat, ja. 1650, 700 meter in Windhoek, de kapitaal. Zo, we hebben elke jaar komen fietsers uit Europa daar om te oefenen. High altitude training. Ook de triathlon team, de Nederlandse triathlon team. Richard Murray, Rachel Klamer, de Nederlandse triathleten. Die waren deze jaar, vorige jaar daar. Zo vaak komen ook fietsers. En nu bent u hier in de Tour de France. Wat valt u op zo als u het hele rand gebeuren ziet? Al die campers, al die wielertoeristen. Deze camper hier, wat leuk. En leuke mensen, die hebben mijn kinderen capjes, petjes gegeven. Oh, dus die hebben ze helemaal gedecoreerd. Ja, zo vriendelijk. Ja, once in a lifetime opportunity for ons, zo ja. En het Nederlands elftal shirt dus aan, want jullie zijn dus ook voor Oranje. Oh ja, van wanneer ik klein was, 100% Oranje. Dat heeft mijn vader me ook wel... Met de paplepel ingegoten. Ja, definitief zo. Wij zijn heel grote Nederlandse fans. Hopelijk vanavond. En hopelijk de hele toernooi. Ja, champions. Hopelijk. Oranje boven. Oranje boven. Nou, dat brengt ons in München. De Oranje Mars is daar al geweest voor de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal van vanavond. Maar dat betekent natuurlijk niet, gok ik zomaar, dat de fans van het Nederlands elftal geen feest meer vieren. Verslaggever Gien Balduk is daar ook. En Gien, is het daar net zo druk als bij de vorige wedstrijden van Oranje met Nederlandse supporters? Want dit is natuurlijk een wedstrijd waarvan niemand eigenlijk wist dat Oranje erin zou belanden met de derde plaats in de pool. Nee, exact. Dus het is wel aanzienlijk rustiger dan bij die vorige wedstrijden, waar mensen toch wat langer op voorbereid konden zijn. De KNVB schat dat hier ongeveer 10.000 mensen op af zijn gekomen. Mogelijk 15.000 mensen. Een groot deel was wel bij die Oranje-mars te zien een uur geleden, rond een uur of 12. Toen was het hier wel behoorlijk druk. En veel van die Oranje fans die zijn nu in het Olympiapark in München hun biertje aan het drinken. Historische grond natuurlijk. De EK-wedstrijd van 88 werd hier gewonnen. Dat zie ik hier ook op een grote outfit van een Nederlandse fan. Wat hebt u precies aan? Duits of de Engels of de Roemenisch? Boenensiwa, dwang. Ik ga even naar een andere fan. Dat is in ieder geval geen Nederlandse fan, ondanks de oranje kleding. Mooi. Maar die is toch voor Oranje kennelijk. Dat geweldige spel van Oranje, iedereen wordt fan. Ja. Ik heb al vele fans hier gezien met oranje kleding aan. Waaronder dus ook veel Duitsers en zelfs ook Fransen kwam ik tegen. Jullie zijn Nederlanders, denk ik. Hij is een man van interviews. Wat verwacht je van de wedstrijd van straks? We gaan 6-0 winnen. 6-0, geen enkele angst voor de Roemenen. Wat zeg je? Geen enkele angst voor het Roemeense elftal. Nee. Die kunnen nog niet eens winnen van Liechtenstein. Dus daar gaan we gewoon dik van winnen, toch? Heel wat zelfvertrouwen bij deze oranje fan. Laat ik dat ook maar even polsen bij de Roemeense fans. Die staan hiernaast. What are you expecting of the match? Hello, yes. What do you expect? What I expect? We are aware that you are a tough team, but our team, I think, will win. Because we play with the heart. Peace. Nou ja, deze Roemeense fan gaat er ook alweer een beetje vanuit dat Nederland misschien gaat winnen. Heb ik van meerdere Roemenen hier gehoord dat ze zeggen natuurlijk net als alle oranje fans dat hun team gaat winnen. Maar die Roemenen doen het toch met iets minder stelligheid als de oranje fans. Die zijn toch nog vol overtuiging dat ze makkelijk de Roemenen aankunnen. Dus te hopen dat we het zometeen ook in het stadion een beetje laten zien. Die energie die we vooral hier vooraf zien bij de oranje fanwalk en nu in de fanzone. Maar bij de afgelopen wedstrijden waren het toch vaak de andere supporters die net iets enthousiaster waren. Als je het mij vraagt. Laat ik nog even één Nederlander een voorspelling laten doen. Wat is uw voorspelling voor de wedstrijd? Sorry? Wat is je verwachting voor de wedstrijd? Ik denk 3-1. 3-1, daar hou ik jou. Nou goed. Nou, 6-0 was ook best aardig. Ja. Dankjewel, ja. Gien Balduk. Om 6 uur begint die wedstrijd. En die is natuurlijk helemaal live te horen in NOS Langs de Lijn op deze zender. En dat begint vandaag zo rond 5:30. Na de finish natuurlijk van de etappe van vandaag. In de afdaling en laat Mathieu van der Poel zich dan zien, Andries. Nog altijd 17 man bij elkaar. Ze zijn nu aan het afkoersen op Briançon. En dat is dan meteen ook voorlopig het laagst gelegen punt. Want dan is het 35 kilometer lang, in ieder geval oplopend wegdek. De echte klim van de Galibier, die staat voor 22 kilometer klimmen. En wat we zien ook in het peloton op die door Sebas al technisch genoemde afdaling. Met toch weer wat haarspelbochten. Eén lang gerekt lint. Het peloton dus helemaal uit elkaar geslagen. Zorgen dat daar geen gaten vallen. En dan wil je dus ook vooraan zitten, vaak met je hele ploeg. Dat kan straks natuurlijk bij die Galibier, stel dat er een wat grotere groep boven komt, helemaal interessant worden. Er waren ook wel wat geluiden al van renners, oud-renners, zoals bijvoorbeeld Tony Martin. Die zei, ik vind het eigenlijk niet verantwoord. Op dag 4 in de Tour al een finish in de afdaling en dan ook nog eens van de Galibier. Wat toch te boek zat als een afdaling waarbij je echt op hoge snelheden je naar beneden kan gooien. Maar goed, het is nou helemaal zo. Ondertussen is de voorsprong wel teruggelopen hoor. Opnieuw eigenlijk. In de aanloop naar de vorige klim liep hij weer wat op. Maar inmiddels zitten we net onder de 2 minuten. 1 minuut 56. En daar zie ik Briançon al opdoemen. Sebas, is dat ook voor jou zo dat jij Briançon al in de verte ziet liggen in dat prachtige dal? Nou, kijk even om me heen. Nee, ja, tussen de bomen door inderdaad. En die prachtige mooie groene weide op deze bijna onbewolkte dag. Maar ik zie Briançon nog niet liggen. Wij zitten achter het peloton. De groep gele trui die zo op 2/3 van het peloton zat. Net Richard Carapaz. En we denderen nu met zo'n 80, 90 kilometer naar beneden. De weg is wat breder geworden sinds zo'n, nou, zeg maar zo'n 1,5-2 kilometer. Het eerste deel weg niet super breed, wel nieuw asfalt. Trouwens, ik kom me van het verleden herinneren, uit het verleden herinneren, dat de Mont Genèvre niet de klim was met het beste asfalt. Maar vanaf de top gezien, het eerste deel, is het asfalt vernieuwd. Dat is hier niet het geval. Veel scheur in de weg, in het asfalt. Dus dat is opletten geblazen, maar het gaat gelukkig allemaal goed. Weg ook wel wat breder. Peloton wel gescheurd hoor, want ik zie een groepje van een 6-7-tal helemaal aan het einde met wat renners van Little Trek. Zou Ciccone wel eens kunnen zijn die daarbij zit. En misschien ook wel Danny van Poppel, ook verderop een breukje. Ja, en daarvoor is er toch wel sprake van een serieuze breuk in de afdaling. Dus dan zie je, Andries, dat dat dus technisch genoeg is om het peloton te doen breken. Dan ben ik heel benieuwd waar de gele trui zit. Heb jij er een goed overzicht van, Andries? Nou, goed wil ik het niet noemen, maar wat in ieder geval opvalt is dat het gat dusdanig is dat de mannen van UAE, van Pogacar, daar net voor zitten. Een groepje van een man of 25, nou dan, ja, wat zal het zijn, 40, 50 meter. En daar volgt dan de rest met onder meer Richard Carapaz, inderdaad. Die zat er dus niet bij in het eerste plukje. En ik denk dat Vingegaard, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, ik zie daar wel wat ploeggenoten namelijk van de tweevoudig toerwinnaar achter de ruggen van ja, de mannen in het wit van UAE. Maar Vingegaard zelf, die moeten we nog even zien op te sporen. Carapaz daar wel omringd door onder meer Bettiol. Die Italiaans kampioen vanuit zijn ploeg. Moet wel zien terug te keren hoor, lijkt mij. Maar ja, dit is een mooi moment van UAE. En op het moment dat ik dit vertel, sluit de tweede groep dan ook weer aan. Het zegt waarschijnlijk vooral wat over dat het op de loer ligt. Dat het ook in de afdalingen kan scheuren en dat je daar dus alert moet zijn. Maar ja, die nervositeit die ervoor zorgt dat iedereen vooraan wil zitten, leidt dan wel weer eens tot gevaar. Ja, Tom Veles, dat ziet er nu al spectaculair uit. Was dit wat jou betreft een geplande aanval of ontstond dit gewoon in afdaling? Ik denk dat het ontstaan is, inderdaad. Want het is een snelle afdaling, dus niet super technisch. En wat zie je er dan vervolgens aan af? Nou ja, dat het een lang lint is, maar dat het eigenlijk nog niet breekt. Als het heel technisch is, dan kun je elkaar echt het vuur aan de schenen leggen, omdat het heel veel optrek is tussendoor. En hier kun je de snelheid redelijk hoog laten, waardoor je eigenlijk die gaatjes ja, niet zo heel snel krijgt. Echter was UAE wel volle pollen aan het doorrijden. Dus, Want er vielen wel kleine gaatjes, ja. Maar dus nog niet definitieve. Nee, niks definitiefs. En ook niet dusdanig dat die jongens echt op de pijnbank komen te liggen. Is het heel zwaar om zo'n gaatje dan weer dicht te rijden? Nee, want je houdt over het algemeen hou je redelijk vaart. En wat je hebt als jij gewoon qua omvang in de groep, maar met genoeg jongens bent, dan kun je eigenlijk wel van elkaar blijven overnemen. Want kijk, als jij op kop zit, dan doe je wel eventjes een beurt op kop. Maar dan degene die in tweede, derde, vierde positie, die zitten eigenlijk in de luwte. En die houden zoveel over om dan weer over te pakken en weer net 2-3 kilometer harder te kunnen rijden. En zo gaat het eigenlijk maar door. Zegt het wel iets over zometeen, die slotafdaling, die laatste 11 kilometer na de Galibier richting de finish? Nee, nog niks. Nee. Dat is heel anders. Nee, dat is heel anders. En dan gaat het echt op de scherpste van de snede. Omdat daar deze klim was niet bepalend. En ze komen eigenlijk aan groep, of nagenoeg aan groep, komen ze boven. Op wat mindere, ja, zeg, slash klimmers die eraf zijn gereden. En wat er straks is dat, ja, 3,5, 4 kilometer onder de top van de volgende. Ja, dan is het echt, echt super, super zwaar. En daar gaat echt eenlingen, tweelingen en drielingen boven komen die dan de afdalingen draaien. De top van de volgende, zeg jij nog, een beetje alsof dat een random bergje is. Nee. Nou, we gaan zo weer klimmen. Galibier is zeker niet. Precies, daar gaan we de Galibier op. Tot zo. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Ster. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de Bond.nl. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. NPO Radio 1. Het is 3:30 in Radio Tour de France. Joris Stubenitski. Meerdere Israëlische generaals willen een staakt het vuren in Gaza, zelfs als Hamas daar voorlopig aan de macht blijft, meldt de New York Times. Volgens de generaals is het de beste manier om Israëlische gijzelaars te bevrijden. Ook zou het door een wapenstilstand makkelijker worden om een deal te sluiten met Hezbollah. Ondanks internationale sancties verkoopt Iran ruwe olie aan 17 landen, zegt de Iraanse minister van olie in een video. Volgens hem zijn er ook Europese landen bij. Welke dat zijn, dat zegt hij niet. Een hondenfokker uit Eersel in Brabant, die zijn dieren vaak verwaarloosde, moet €77.000 aan dwangsommen betalen. De fokker was in beroep gegaan, maar zijn bezwaren zijn vanochtend afgewezen, meldt Omroep Brabant. En een stuk dijk tussen het Friese Holwert en Ternaart wordt weggegraven om een Engels vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Er zitten mogelijk nog resten in van de 5 bemanningsleden. Het wordt volgens het waterschap een moeilijke taak die voor 1 oktober moet zijn afgerond, want dan begint het stormseizoen. De files, Erik Evengroen. Ja, het wordt snel drukker op de weg. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij Delft is een vrachtwagen een deel van zijn lading verloren. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is een half uur. De A16 dan, Antwerpen richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Galder. De weg is helemaal dicht. Verkeer kan daar wel langs via de vluchtstrook. Maar ook hier rekening met een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Breda Noord ook een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog 20 minuten. En tenslotte nog een afsluiting. De N3 Dordrecht richting Papendrecht. Bij de brug over de beneden Merwede is een ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De weg is dicht tot nader orde. En omrijden kan via Ridderkerk over de A16 en de A15. Het goede nieuws voor iedereen in de file die Radio 1 heeft is de rest van deze middag Radio Tour de France. En dat gaat automatisch over in NOS Langs de Lijn met Nederland-Roemenië. Maar eerst etappe 4 van de Tour. En daarin is het echte werk nu begonnen. Daar is hij dan, de Galibier. Andries. Ja, wel de vroege aanloop naar de Galibier. Want we zitten nu op het stuk vals plat omhoog. Maar ach, waarom rekenen we dat er niet gewoon bij? Die Galibier die heeft wel een mooie karakteristiek hoor. Want die wordt, hoe langer die duurt, steiler en steiler. En de laatste kilometer onder de top, daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. Een aanval wordt daar toch wel verwacht. Maar door wie? Door Pogacar, Vingegaard, misschien wel Evenepoel. Of heeft Roglic een betere dag? Want Roglic die verloor tijd 2 dagen geleden. De kopgroep die is begonnen aan dat oplopende stuk met Van der Poel. Die zijn truitje tot de helft heeft opengeritst. Die aangaf dat hij in het eerste weekend in Italië nog niet zo goed was als hij had gehoopt. Maar dat hij vandaag mee zit, dat zegt toch wel veel. En tot nu toe laat hij zich daar ook gelden. Doet veel kopwerk. Maar sowieso draait deze groep behoorlijk goed. Die groep met dus ook Oier Lascano. Met aardig wat Franse renners. En het peloton is weer wat groter geworden. Omdat een tweede groep, we zagen al even een breuk tussen het deel met de mannen van UAE. En onder meer Carapaz. Dat kwam alweer samen. Maar ook het groep wat daar weer achter zat, heeft aansluiting gevonden. Terwijl ze Briançon zojuist binnen denderden. Het laatste stuk van de afdaling, dat was zo stijl dat er snelheden boven de 100 km per uur gemeld werden. Dat lijkt mij doodeng. Ik weet niet of Sebastian inmiddels al aan gewend is. Of je daar überhaupt aan kan wennen. Want ja, ik heb wel eens op de fiets gezeten met 80 km per uur. Dan begin ik te bibberen. 100 per uur, ja, maakt dat eigenlijk nog verschil? Ja, ik kan me natuurlijk wel gewoon lekker beet houden. Hè. Dat is wel het voordeel. Volgens mij heeft Louis Mijntjes trouwens van fiets gewisseld. Maar nee, ja, ik kan me vooral vasthouden natuurlijk. Ja, het is ook wel weer een kick hoor. En inderdaad, daar in Briançon, die prachtige oude vestingstad. De vesting ontworpen door de beroemde vestingontwerper uit het verleden, Vauban. Daar loopt inderdaad een soort muur van hoei naar beneden, zeg maar. Dat gaat echt aan vele procenten. En daar denderde het derde groepje wat we hadden in het peloton. Met Simon Yates onder andere. Die zat ook in dat laatste plukje renners. Denderde terug naar voren. En zo dus is alles weer compleet. We zijn Briançon inmiddels uit. De weg loopt hier vals plat omhoog. Wat me opvalt trouwens is dat het wel aan deze kant van die Mont Genève pas flink bewolkter is. Van blauwe lucht geen sprake meer. Een pak bewolking trekt zich samen boven de top van Briançon. Van die Col du Galibier. En de wind waait ook wat harder. En die waait hier in het nadeel in de gezichten van de renners. Temperatuur zo'n 25 graden. Ik kreeg er straks de melding dat na 2 uur koers het gemiddelde 35,9 kilometer per uur was. Dat is goed nieuws voor de laatste groep in de wedstrijd. Hoe hoger het gemiddelde, hoe meer je mag verliezen. Ik wilde gaan berekenen hoeveel ze dan ongeveer zouden mogen gaan verliezen, die sprintersgroep. Maar ja, dat is een online berekening. Daarvoor heb ik een online website nodig. Welkom in Frankrijk. Er staat een eetje op mijn telefoon. Ook dat is Frankrijk. Het grand départ van de Tour, we horen het aan Sebas, is dus sinds een half uurtje officieel voorbij. La Bella Italia werd zojuist La Douce France. Zonder ontvangst. En daarom nu een speciale en eenmalige Radio Tour de France remix van de tourartiest van deze dinsdag. Françoise Hardy nam haar bekendste en grootste succes op in vele talen. Tous les garçons et les filles krijgt voor deze gelegenheid een muzikaal grand départ in het Italiaans en gaat dan over in het Frans. Tourartiest! Quelli che hanno la stessa Questa metà io li vedo tua due passa. Quelli che hanno la stessa mia età hanno tutti qualcuno da amare. E la mano nella mano se ne van piano piano, se ne van per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare sola sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. Tutti i giorni e le notti sono uguali per me. Tutti pieni di noia, è triste restare da soli così. Quelli che hanno la stessa mia età fanno insieme progetti d'amore. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main. François Hardy met Tous les garçons et les filles. In Italiaans werd het dan Quelli della mia età. Nou weet ik niet heel veel van Italiaans. Wel dat dat niet hetzelfde is als de titel in het Frans. Robert, help me even. Die van mijn leeftijd? Dat is hem. Ja. Dankjewel. Ja. Jonas Vingegaard maakte eergisteren een... Het is toch ongelooflijk? Ja. Ja. En nu kon het nog, hè? Nu is Italiaan... bijna AI ben ik. Nou, bijna. Jonas Vingegaard maakte eergisteren een goede indruk. Hij kon in het wiel van Tadej Pogacar blijven. Maar de Galibier, dat is wel een beetje een ander niveau. Verslaggever Han Kok vroeg aan Vingegaard wat zijn plannen zijn voor vandaag. We will see how the legs are feeling out there and then we will make a choice. So yeah, depends on how I'm feeling on the stage. You make a choice between what? Yeah, if we have to ride or not to ride or yeah, what the tactic will be. Did you do a reckon of this stage? I did a reckon of the downhill, yes. Of the last downhill, yeah. When did you do that? 8 days ago, I think. And what can you say about the descent? Yeah, I think the first part is very very technical. Still a fast downhill, and then the second part is basically straight with a, yeah, with some corners, but otherwise it's a very fast descent. How are you on the descent? Are you confident enough to do a very fast descent? Maybe you think of your crash in Baskenland. No, I mean, I think I showed the other day that I'm still good at riding downhill. So yeah, it's not that it's a big problem for me. You're confident, aren't you? Well, at least, I mean, of course, I had a nasty crash there, and but still, I regained the confidence in the downhill. Yeah. Jouw eigen tourquiz. Het dagelijkse spel in Radio Tour de France dat iedere dag een ander specialisme heeft. Namelijk het specialisme dat door de kandidaat zelf is bedacht. En dat mag alles zijn, je weet het inmiddels. Zolang het maar iets te maken heeft met de Tour. Dus als jij dan bedenkt dat het gaat over de tourwinnaars in de jaren 80. Of over EPO-gebruik. Of over Erik Breukink. Het mag allemaal, want alles mag zolang jij het maar bepaalt. Je bepaalt je eigen categorie. Goedemiddag, Rogier Eshuis. Goedemiddag, Henry. 17 jaar, hoorden we je straks al toen je jezelf even aankondigde. Jij hoorde die oproep ergens deze week en toen dacht jij... Ja, leuk. Dat is iets voor mij. Meedoen. En had je toen ook meteen een categorie in je hoofd? Ja, ik dacht wel van een beetje... Van, ja, wel een beetje dichtbij. Niet zo lang geleden dus. Ja. Maar... wel, en ook de ploeg waar ik fan van ben, dus... Ja, ja, niet zo lang geleden, dat begrijpen we allemaal natuurlijk, want je bent pas 17 jaar. Hoe lang ben je al fan van de Tour? Ja, ik ben sinds de Giro-overwinning van Tom Dumoulin in 2017 ben ik al wielerfan. Ja, wielerfreak geworden en dus ook van de Tour de France. En wat spreekt jou dan zo aan in die ploeg waar de vragen dan over gaan, over toen nog de Jumbo-Visma-ploeg? Ja, eerst was ik gewoon echt fan van de ploeg waar Tom Dumoulin reed. En toen Tom dan bij Jumbo-Visma kwam, 2020, toen ben ik daar ook, overgestapt van Sunweb Web. En toen ben ik die blijven volgen. En toen Tom stopte, was ik daar zo erg bij gegroeid dat ik echt niet meer naar anderen zou gaan of zo. Ja, nou, we gaan testen of je het van vorig jaar nog genoeg weet om deze quiz te doorstaan. Je hebt het misschien gehoord de afgelopen dagen, maar voor wie niet, ik leg het nog even kort uit. Er liggen 5 vragen voor je klaar. En die vragen zijn dan 5 beklimmingen eigenlijk, hè, van virtuele bergen die wij voor jou op ons quizparcours hebben uitgestippeld. Dus we beginnen met een vraag van de 4e categorie, dan eentje van de 3e. En we eindigen met een soort Galibier-vraag, eentje van de buitencategorie. Je hebt al gewonnen de NOS Sportzomertas, omdat je de moed hebt om mee te doen. En die gaan we dan misschien wel vullen met een heleboel extra prijzen. Ben je er klaar voor, Rogier? Ja, ik ben er klaar voor. Mooi, daar gaan we. Begin jij op, bedwing jij om te beginnen dan een kolletje van de 4e categorie. Jonas Vingegaard, we hoorden hem net nog, die won natuurlijk die Tour de France. Hoeveel etappes won hij vorig jaar? 1 etappe, alleen de tijdrit. Dat is goed. Hier is jouw vraag van de 3e categorie. Dat is een geluidsfragment... En ik stel de vraag er al voor, maar luister dan rustig even naar het fragment. Welke ploegleider van Jumbo-Visma horen we hier praten? Ja, toen hebben we meteen de beslissing genomen. Oké, het is niet ideaal, want hij is wel een concurrent. Maar ja, laten we eerst maar kijken wat er gebeurt. We hebben nog altijd Wout mee die de best geplaatste is in die kopgroep. Welke man met Duitse tongval hoorde je hier? Christian Niemann. Dat is ook goed. Het wordt wat lastiger nu. We gaan naar een beklimming van de 2e categorie. Er zaten vorig jaar 2 Nederlandse renners in de tourploeg van Jumbo-Visma. Welke 2 waren dat? Wilco Kelderman en Dylan van Baarle. Je gaat lekker, Rogier. Nog 2 te gaan. Hier is jouw zwaardere beproeving van de 1e categorie. Jumbo-Visma reed in een speciaal pak vorig jaar. Uiteraard in het geel-zwart, maar ook met sterren daarop, bedacht door ontwerper Sander de Bruin. Het shirt had zelfs een naam. Het heette de Velodrome Ride Your Dreams. Welk Nederlands bedrijf, een echt bestaand bedrijf of organisatie, kan je het ook noemen, uit de amusementsindustrie, ontwierp die shirts? Efteling. Ja, je bent geweldig tot nu toe. Nog eentje. Ga jij dus ook over de buitencategorie? Alleen nog even virtueel die Galibier over de Rogier, dan heb je alle prijzen binnen. Het ging bij Wout van Aert vorig jaar niet alleen maar over wielrennen, maar ook over zijn gezinssituatie. Hij stapte niet meer op in de 18e etappe omdat hij bij de geboorte van zijn zoon wilde zijn. Rogier, voor de hele map aan prijzen. Hoe heet die zoon van Wout van Aert? George. Oh, ja, dat is de andere zoon. Oh, nee. Oh. Ja, ik ben niet zo'n hele goede, strenge quizmaster. Dus ik zou bijna willen zeggen, als je het alsnog weet, roep het nu. Nee. Nee. Ach, wat jammer. Maar je hebt dubbel en dwars bewezen dat je ontzettend veel weet van die ploeg. Het was Jérôme. Oh, Jérôme. Dacht het je weer? Of ja... Jij bent de tour blijven volgen natuurlijk. Niet zoveel gebruikte namen natuurlijk ook. Nee, jij bent de rest van die tour blijven volgen. En niet privébeschommeringen van Wout van Aert. En dat zie ik je in zekere zin ook nog. Maar je krijgt wel die fantastische NOS Sportzomertas. Ja. Dankjewel Rogier voor het meedoen. En ik wens je een heel fijne, mooie Tour de France. Ja, dankjewel. Jullie ook. Doei, doei. Jouw eigen tourquiz. Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz. Mail je naam, telefoonnummer, specialiteit en de dagen waarop je zou willen meedoen naar radiotourquiz@nos.nl. Pas vu, tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, dont je n'ai pas changé. Faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas être étonné, mais j'ai gardé en souvenir de toi une photo que tu m'avais donnée. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écouté. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Ja, als jij denkt dat je die vraag van de buitencategorie net wel kan beklimmen, meld je dan met jouw specialisme op radiotourquiz@nos.nl. Dit was nog een beetje zout in de quizwond voor Rogier Eshuis, want dit was Si Jérôme met C'est moi. Ja, ontzettend sneu natuurlijk. Sebas, had jij hem nog paraat, Jérôme? Nee, die had ik niet paraat. Nee, ik heb toch een hoop dingen zo paraat en heel veel dingen schrijf ik op. Maar die ontbrak er eventjes aan. Ik kijk naar Mathieu van der Poel die in zijn regenboogtrui nu langs het bord rijdt. Waarop staat dat het 23 kilometer klimmen is naar de top van de Col du Galibier. En dat gaan we dan doen aan 5,1% gemiddeld. We gaan naar 2642 meter hoogte. En dan gaan we dus naar de meest beklommen Alpenkool in de geschiedenis van dit evenement. Een prachtige klim altijd, de Galibier. Ik moet wel zeggen, vanaf de noordzijde vind ik hem altijd ietsje mooier dan vanaf de zuidzijde, wat we dus vandaag gaan doen vanwege dat prachtige mooie uitzicht. Maar ja, dat gaan we straks natuurlijk wel hebben. Maar dan in de afdaling naar de finish in Valoire. De wereldkampioen dansend op de pedalen in die mooie, voornamelijk witte regenboogtrui. Die witte regenboogband die dwars over het midden van die trui loopt, zakt nu een beetje terug naar achteren. Warren Barguil zit natuurlijk ook mee in de kopgroep. Die komt nu meteen naar voren toe. En die kijkt eens achterom. David Godu zit ietsje verder weg in deze groep. En zo draait het hier bij de 17 man aan de leiding nog altijd erg goed rond. Lutsenko won ook al eens een toeretappe in het verleden. Een beetje midden op de weg. Als we dus nu over de brede tweebaansweg richting de Lauterecht gaan. En dan als we dan daar zijn, is het rechtsaf. En dan volgen de laatste, vooral veel smallere kilometers van deze Col du Galibier. De drager van de bolletjestrui, Valentin Madouas, nu helemaal achterin de groep. Ja, Mathieu van der Poel, die gaat gewoon prima mee hoor, daar vooraan. Als er eventjes een versnelling is, daardoor eventjes de kopgroep bijna dreigt te breken. En die wind, die waait hier hard door de vallei van de over die top van de Lauterer recht in de gezichten van die renners. En voelt echt wel koud aan. En we zien ook dat de temperatuur snel naar beneden gaat. Het is nog maar 20 graden. Lascano en Van der Poel zijn de mannen vooraan hier bij de kopgroep. En het verschil, Andries, wat is het laatste verschil dat jij weet? De voorsprong van deze renners op het peloton. Ja, mooi spel eigenlijk wat zich ontvouwt. Want dat verschil is de afgelopen koersuren telkens van 3 minuten naar 2, naar 3, naar 2. En nu weer richting de 3 minuten aan het oplopen. Terwijl we de eerste kilometer van de Galibier er al op hebben zitten met deze groep. Nu is de ene kilometer klimmen, de andere niet. Want ja, we zitten nu aan percentages van 4-5%. Maar we gaan straks richting de 9. De zwarte piste, zoals het routeboek dat voorschrijft, die komt dan in beeld. Ja, en in het peloton, ze hebben niet voor niets dat verschil telkens relatief klein gehouden. Toch moet het daar vooral komen van Niels Poliet, de Duitser uit de ploeg van Tadej Pogacar. Ook het peloton begint er nu aan. Dus dat is ongeveer 1,5 kilometer achter de kopgroep. En ondertussen, we hebben het al even gehad over de sprinters. Hoe moeten die vandaag op tijd zien binnen te komen? We hadden het over een marge van een dik half uur, misschien 40 minuten. Nou, ze rijden op 13 minuten van de eerste renners in koers. Dus dat ziet er allemaal nog redelijk goed uit. Maar die Galibier is lang en die is lopend. En daar zijn we, zoals Sebastian zei, vaak geweest. De laatste keer 2 jaar geleden in de Tour. Toen die zelfs 2 dagen achtereen werd bedwongen. En voordat we dan dat majestueuze uitzicht krijgen op de top, dan zijn er nog 21 kilometer te gaan. Radio Tour de France. Care about was destijds de afscheidssingle. Inmiddels bestaan ze alweer een tijdje en scoren ze opnieuw hit na hit. Cressip was dat met Sweet Goodbyes. NOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. Luisteraars vragen mogen naar de NPO Radio 1 app. Ik heb er hier eentje voor jou, Sebas. Die komt van Jan Houterman. Hij schrijft op de app: wat doe jij aan voorbereiding voor de Tour? En dan bedoel ik niet per se het inlezen, maar ook fysieke en psychische voorbereiding. Het is natuurlijk niet zomaar iets om meer dan 3000 kilometer achter op een motor de koers te volgen. Nee, nou, ik probeer de conditie een beetje op peil te houden via de racefiets. Maar ja, dit jaar was dat allemaal niet al te best. Want ja, het heeft natuurlijk verschrikkelijk veel geregend in de afgelopen maanden. Als ik 6 keer gefietst heb sinds februari, maart, dan is het veel. Ja, en voor de rest ben ik toch eigenlijk wel vooral bezig gewoon met die voorbereiding op papier, zeg maar. De laatste week voor de Tour ben ik altijd wel zenuwachtig, hoor. Maar tot nu toe merk ik er nog niks van dat de conditie misschien wat minder is dan vorig jaar, zo achter op de motor zittend. Alhoewel, ik kreeg gisteren een foto doorgestuurd van een fotograaf langs de zijkant. Ik had gisteren een wit shirtje aan en mijn jas van mijn motorjas open. En ik zag die foto, ik denk, die ga ik niet op Instagram plaatsen. Want ik zag toch wel wat kilootjes te veel. Is die ergens te googelen? Van welke fotograaf was hij? Nee, ga ik niet zeggen dat het Joris Knapen was. Nee. Precies. Wij gaan even op zoek. En daarna gaan we ons weer richten op die lange, lange klim naar de Galibier. Die gaat zo door. En het zou zomaar kunnen dat die bijna of zelfs het volledige volgende uur van Radio Tour gaat duren. Wij hebben er zin in. En Robert ook. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. NPO Radio 1. 4 uur. Robert Meder. Goedemiddag, de spanning neemt toe met de top van de Galibier langzaam in zicht. Dat is ons spektakel beloofd eerder deze middag door Frans Maassen en hij kan het weten. Straks meer dus, veel meer vanuit koers naar het NOS-journaal met Yuri Stubenitski. Bij een religieus evenement van hindoes in India zijn tientallen mensen omgekomen toen ze onder de voet werden gelopen in het gedrang. Aangeschoven is buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, wat is daar precies gebeurd? Ja, het lijkt dat de dodental snel oploopt. Internationale media hebben het over zo'n 87 doden. Maar in India worden er al meer dan 100 doden gemeld. Het is inderdaad een religieuze bijeenkomst waar het goed mis lijkt te zijn gegaan. Waar mensen over elkaar heen vielen terwijl ze het evenement wilden verlaten. Niet goed het evenement konden verlaten. En daardoor is er heel veel onrust ontstaan. En zijn, wat er nu naar lijkt, vooral vrouwen en kinderen een paar kinderen, vooral vrouwen, omgekomen. Wat was dat voor evenement? Ja, een religieuze leider organiseerde een bijeenkomst in een tent. De hitte daarvan in die tent liep op. Mensen konden niet weg. En toen de preek ten einde was, wilden mensen snel weg. Mensen zeggen nu dat ze niet weg konden omdat de uitgang geblokkeerd was. En dat er veel motors en auto's voor stonden. En dat zorgde voor onrust. Mensen vielen echt over elkaar heen. En op sociale media zijn beelden te zien dat inderdaad de mensen op de grond liggen en overleden zijn. Gebeuren dit soort ongelukken vaker in India? Ja, helaas wel. Wat je wel ziet zijn dat ook van hele grote openluchtevenementen. De Kumbhella's staan daar bekend om. Daar komen echt miljoenen mensen op af. Dat was dit keer niet zo. Maar bijvoorbeeld de laatste keer was in 2016 in een tempel in Kerala. Daar wordt dan vuurwerk afgestoken en dat zorgde voor onrust. En toen zijn er 111 mensen omgekomen. Dus ja, het komt vaker voor. Dankjewel voor de update, Davy Boerema. In zeker 8 steden in Kenia zijn opnieuw protesten en rellen tegen de regering. Op verschillende plekken treedt de politie hard op tegen de betogers. Het is de meest onrustige dag sinds vorige week het parlementsgebouw werd bestormd. De demonstranten eisen het vertrek van president Ruto. Hij nam een omstreden belastingwet aan, maar trok die weer in na de protestgolf. Toch vinden de betogers dat niet genoeg. Sinds de protesten begonnen zijn bijna 40 Kenianen omgekomen. Tientallen burgers en mensenrechtenactivisten zouden door de politie zijn ontvoerd. Iran verkoopt ruwe olie aan 17 landen, ook al zijn er internationale sancties opgelegd die dat verbieden. De bewering van het verkopen van olie wordt gedaan door een Iraanse minister. Het is onbekend om welke landen het gaat en welke hoeveelheden. Een hondenfokker uit Eersel die zijn dieren vaak verwaarloosde moet €77.000 aan dwangsommen betalen. De fokker was in beroep gegaan, maar zijn bezwaren zijn vanochtend afgewezen, meldt Omroep Brabant. Een stuk dijk tussen het Friese Holwerd en Ternaard wordt weggegraven om een Brits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Mogelijk zitten er nog resten in van 5 bemanningsleden. Het wordt volgens het waterschap een complexe operatie die voor 1 oktober moet zijn afgerond, want dan begint het stormseizoen. Het NOS-journaal. Bij verkeersongelukken in het Gelderse Twello en het Utrechtse Overberg zijn 2 tieners om het leven gekomen. In Twello was een aanrijding tussen een vrachtwagen en een jongen van 13. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. In Overberg kwam een 14-jarige jongen om het leven bij een aanrijding met een trekker. De bestuurder van de trekker is meegenomen voor verhoor. Hoe de ongelukken konden gebeuren, wordt nog onderzocht. Israëlische generaals willen een staakt het vuren in Gaza, zelfs als Hamas daar voorlopig aan de macht blijft, meldt de New York Times. Volgens de generaals is dit de beste manier om Israëlische gijzelaars te bevrijden. Ook zou het door een wapenstilstand makkelijker worden om een deal met Hezbollah te sluiten. Er zijn al maanden aanvallen tussen Israël en de militante beweging uit Libanon. Hezbollah heeft meerdere keren gezegd dat er eerst een staakt het vuren moet komen in Gaza voordat de beschietingen vanuit Libanon stoppen. Het weer, hier en daar nog regen, maar op de meeste plaatsen droog met wolken en wat zon. Bij 15 tot 18 graden. Vannacht in het westen nog kans op regen. Morgen opnieuw buien en bewolking en dan wordt het ongeveer 16 graden. Bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, het is zoals verwacht al vroeg druk op de weg te staan. Inmiddels wel ruim 70 files met bijna 400 kilometer file. De meest opvallende op dit moment de A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij Delft is een deel van een lading verloren. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is een half uur. Ook een half uur oponthoud heb je op de A27, Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Rijnsweerd was een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook hier is de rechterreis ook dicht. De A28, Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd ook bergingswerkzaamheden van de A27, waardoor het ook hier vastloopt. Er staat 5 kilometer file. En tenslotte de N3, Dordrecht richting Papendrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij de brug over de Beneden Merwede. Die is nog altijd helemaal dicht. Omrijden kan via Ridderkerk over de A16 en de A15. Ster. Ai, ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelf kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Met Robert Meder. Goedemiddag, we zijn in Frankrijk en als welkomsthapje wordt de Calibier geserveerd. En die wordt niet door iedereen goed verteerd. Ongeveer een half uurtje hebben degenen die een mindere dag hebben. Missen ze waarschijnlijk ook nog het begin van Nederland-Roemenië. Nou, dan gaan die mannen voor en als ze willen kunnen ze de aftrap wel halen, denk ik, Andries. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. En als je het dan toch hebt over een menu, dan heeft Tadej Pogacar een bestelling geplaatst. Die wil de rit gaan winnen en heeft Tim Wellens het tempo behoorlijk laten opschroeven. Verschil daardoor met de kopgroep nog maar 1 minuut en 8 seconden. De groep waar ook Mathieu van der Poel nog toe behoort, waar het aanval na aanval is. Maar ja, of ze het gaan halen, dat lijkt toch wel eigenlijk niet het geval vandaag. Want we hebben nog 14 kilometer klimmen te gaan. Ja, en het wordt alleen maar zwaarder, die klim. Die we blijven natuurlijk volgen. Verder gaan we zo meteen even schakelen ook met Wimbledon. Daar krijgen we een update van en we gaan langzaam opbouwen natuurlijk naar het duel van Oranje zometeen om 6 uur tegen Roemenië. Maar de hoofdmoot blijft natuurlijk de Tour met Sebastiaan vanzelfsprekend op de motor. Achter de groep waar het tempo inderdaad hard omhoog is gegaan. De groep met de gele trui. Terwijl er een cacofonie van geluid is. Want ja, zie al die volgers achter die kopgroep er maar eens op tijd tussenuit te krijgen. Nu die voorsprong zo snel naar beneden keldert. De helikopter links naast ons in die vallei van de Loterij. De tweebaansweg omhoog richting de Loterij. We zien in de verte de top van die klim al liggen. En ook al de bocht naar rechts. Naar de besneeuwde toppen van de Col du Galibier, waar langzaam de bewolking zo omheen zakt naar beneden. Een adembenemend plaatje voor mij, zo tussen de bomen door. Naar de groep kijkend met Pogacar, met Vingegaard en inderdaad met Tim Wellens en Marc Soler daar aan de leiding. En die Soler, dus ook een ploeggenoot wel te verstaan van Tadej Pogacar, die had al moeite om Tim Wellens überhaupt bij te houden. Die zat al met zijn mond wagenwijd open en het gezicht van links naar rechts. En het viel me op dat Pogi zelf, want dat is de bijnaam van Pogacar, wat verderop in die groep zat. Echt wel op 2/3 zo'n beetje van de groep zagen we Pogacar zitten. En daar zie ik hem trouwens nog altijd zitten met Richard Carapaz bij hem in de buurt. Die is natuurlijk makkelijk te herkennen vandaag aan de gele trui. En achter het geweld van Wellens en Soler is het vooral Roglic die zich heeft geposteerd. Remco Evenepoel zit daar goed vooraan. Jonas Vingegaard met de ploeggenoten die hij nog bij zich heeft. Terwijl Andriek Mas ook een beetje achter in die groep zit met wat ploeggenoten. En Andries, ik hoor op de koersradio dat de kopgroep uiteenvalt. Wat gebeurt daar? Volledig uit elkaar gespat. Na 38 jaar hebben we weer een Nederlandse wereldkampioen. En die rijdt vandaag in de kopgroep. Maar na 2,5 uur moet Mathieu van der Poel het laten gaan. En dat geldt voor bijna iedereen in die 17-koppige, voormalige kopgroep inmiddels. Want David Codu, ja, hij is 2 keer voorspeld. Die is er vandoor. En hij heeft Oier Lascano met zich mee. Die Bask van Movistar. Vorig jaar nog de Spaans kampioen. Zij zijn met z'n tweeën nu ongeveer een halve minuut bij die andere voormalige vluchters weggereden. Dat is dus nu de groep der achtervolgers. En daarachter is Van der Poel ook wel stevig gelost, hoor. Dus die rijdt ook niet meer bij de eerste achtervolgers. Gaat zo meteen door het peloton al opgeslokt worden. Dat nu terug te vinden is op 1 minuut 25 van het leidende duo Codu en Lascano. En dan te bedenken dat we zeker nog niet op de lastigste stroken en kilometers van deze Galibier zitten. Ja, je kan hem eigenlijk indelen eigenlijk door midden hakken. De laatste 9 kilometer, dan komen we niet meer onder de 6%. Dus dan wordt het lastiger en lastiger. Maar goed, er is dus één man die er echt zijn zin op heeft gezet. Dat is Pogacar. Die heeft dat duo nog altijd voor in het peloton. Wellens en Soler. En daarachter zien we de manschappen van Roglic, die wel wat goed te maken heeft na zijn mindere dag afgelopen zondag op zijn beklimming, notabene de San Luca. Dus wellicht een duel der Slovenen. Ja, wellicht. We gaan het zien. Overigens werd Lascano ook gespeeld in het voorspelrondje. Door Steven Godu. Maar Lascano dus ook. Dus Steven Dalenboot gaat rechtop zitten in zijn auto nu als hij aan het luisteren is. Even wat bijzonders. Wij kregen een mail binnen van twee broers. Paul en Adriaan Kluitenberg. Oh, Robert, vertel. Nou, het gaat hierom. Ze zijn allebei 53 jaar. En voorspellen onderling zo met z'n tweeën al 35 jaar achter elkaar wat de openingsplaat is van Radio Tour de France. Het is het jubileumjaar dus. 35 keer hebben ze het al gedaan. 1 keer hadden ze het goed. Staat alleen niet bij in de mail wat nou die plaat was die ze goed hadden. Ook dit jaar hadden ze het niet goed. Maar omdat het jullie jubileum is, Paul en Adriaan, van harte gefeliciteerd. De plaat waarvan jullie dachten dat het de openingsplaat zou zijn, draaien we nu. Jour entre tes bras. petit tour, au petit jour, entre tes draps. Meezingen voor Paul en Adriaan Kluiderberg was niet zo moeilijk bij dit nummer natuurlijk van Michel Delpech, Pour un Fleur. Goed, Anders, hebben ze elkaar een beetje gevonden voorin? Nou. Deze Fransman, Spanjaard, Noor en Deen. Want inmiddels zijn ook Jules Jensen en Johannessen bij Godu en Lascano gekomen. Heb ik ze alle vier genoemd. Die gaan geen vrienden van elkaar worden. Want die bestoken elkaar met aanvallen in plaats van dat ze samenwerken. En dat samenwerken, dat kunnen ze goed gebruiken. Want als we nu even naar achter kijken, is daar het peloton op 50 seconden. En in dat peloton, op de eerste rij, of een van de eerste renners achter het duo van UAE, was het Gianni Moscon. En aan zijn gezicht was wel af te lezen, oké, het kan blijkbaar nog harder nadat Tim Wellens opzij stuurde en Marc Soler het overnam voor de ploeg van Tadej Pogacar. Zeg ik allemaal, terwijl Mathieu van der Poel nu definitief door het peloton is gezakt. Na die dag in de aanval, 2,5 uur vooruit gereden. Ja, en de slagorde vooraan is eigenlijk dat we vooral de ploeggenoten van Evenepoel zien. Dan de ploeggenoten van Richard Carapaz. En pas veel verder, zoals Sebas net ook al aangaf, de heren in kwestie. En dat zijn dan Vingegaard en Pogacar. En ook Roglic zou ik daar nog wel bij willen voegen. Een minuut is op dit moment het verschil als we gaan beginnen aan de steilere flanken van de Galibier. Want we hebben nog 10,5 kilometer klimmen voor de boeg. Oeh, wordt nog spannend. We gaan even tussendoor naar Wimbledon, want er wordt natuurlijk gewoon getennis. Dag 2 op het Center Court. Ja, ik hoor het al, is de titelverdediger bij de vrouwen. Zo wordt mij net ingefluisterd, net klaar, Marcelle Mesker. Vondrousova. Ik ben benieuwd hoe het is afgelopen. Ja, die verloor gewoon afgetekend in 2 setjes van een speelster Jessica Buzas Manera. Nou, Spaanse naam, ze komt ook uit Spanje. Ze is jong, 21 jaar, nummer 83 van de wereld. Maar ja, tweede keer op Wimbledon, nooit een wedstrijdje gewonnen. Maar ze was gewoon veel beter. En wat je vaak ziet bij die Spaanse spelers, die hebben gewoon een hele goede basistechniek. Het zijn goede atleten. Nou, dan kom je al een heel eind. En zeker als je dan zonder zenuwen speelt op het Center Court tegen de kampioen van vorig jaar. Ja, dan is het de droom van je leven. Dus tranen bij die Jessica Buzas Manera, die gewoon heel makkelijk 6-4-6-2 van Marketa Vondrousova won. En ja, dat is toch de nummer 6 geplaatste speelster bij de vrouwen. Nummer 6 ook van de wereld. Wel een kleine kanttekening. Ze raakte geblesseerd in de voorbereiding. Dus ze speelde absoluut niet goed. Te veel fouten, dubbele fouten. Het was niet haar dag. En ja, dan ga je er gewoon af. Ook tegen een minder genoteerde speelster. Dus de grote verrassing in het vrouwentoernooi, nummer 6. Vondrousova ligt eruit. Ja, dat de verdediging dan van haar. Over blessures gesproken. Novak Djokovic is ook op dezelfde Center Court volgens mij net de baan opgekomen. Zevenvoudig winnaar natuurlijk. Is het voor jou een verrassing dat hij er toch bij is, gezien zijn blessure? Ja en nee. Kijk, een meniscusoperatie, daar staat 3 tot 6 weken voor. Het is Novak Djokovic. Het is natuurlijk een speler die zijn hele leven zo met zijn lichaam, zijn fysiek, zijn gezondheid bezig is. Dat hij super, super fit is. En hij presteert het dus om binnen een kleine 4 weken gewoon na een meniscusoperatie weer fit op de baan te staan. Hij heeft in de voorbereiding gezegd, gaan kijken of het lukt, dag voor dag. Maar hij heeft vorige week een demonstratiewedstrijdje gespeeld tegen Daniil Medvedev, toch ook niet de minste. Won daar gewoon in 2 setjes van. Hij zegt, ik heb geen zwelling, ik heb geen pijn, ik heb geen last. Dus ik ga gewoon spelen. En als Djokovic zegt dat hij gaat spelen, dan gaat hij ook gewoon voor de titel. Hij is hier 7-voudig kampioen. Vorig jaar nog nipt verloren, die mooie 5-setter tegen Alcaraz. hij gaat het gewoon proberen. Hij is zojuist de baan opgekomen. Hij heeft een goede loting tegen een qualifier, een Tsjech, Kopriva. Nou, dat zou hij dan toch wel moeten kunnen winnen, lijkt mij. Dus kortom, Novak Djokovic is er gewoon helemaal bij. En ja, met een knieband om, dat is eigenlijk het enige andere wat ik voorlopig aan hem zie. Het staat 1-1 in de eerste set, net begonnen op het centercourt. Dankjewel, Marcella. Goed, lekker volle bak koers. Stevige beklimming nog. Daarna een stevige afdaling. We gaan eens even schakelen. Laten we beginnen bij Sebas op de motor. Achter bij de groep gele trui. De groep met de klassementsrenners. En als ik over en heen kijk, zie ik die groene Alpenweide. En die weg van de Galibier in een Z-vorm. De ene Z volgt de andere op zigzaggend zo omhoog. We zijn bijna op de top van de Col du Lauterain. En als ik kijk naar het peloton. We zijn Mathieu van der Poel inmiddels voorbij. We zijn Frank van der Broek inmiddels voorbij. Bart Lemmen heeft het peloton moeten laten gaan. En ook Maxime van Gils. De Belg stond maar op 21 seconden van het geel. Maar is er inmiddels af. Als ik kijk naar dat peloton, valt me op dat Remco Evenepoel een uitstekende indruk maakt. Want hij zit daar heel dicht van voren in het wiel van Marc Soler. En dat niet alleen. De man in de witte trui wordt uitstekend omringd door ploeggenoten. Richard Carapaz zit bij hem in de buurt. In het gezelschap van de Italiaanse kampioen Alberto Bettiol, die we daar nog steeds zien. En dan zien we nog steeds dat Pogacar toch iets verder weg lijkt te zitten. Terwijl Thijs Benoot er nu af moet uit die groep. Net voordat we de Lauterain bereiken. En dan is het rechtsaf. Dan wordt de weg smaller en smaller. En dan, Andries, gaan de stijgingspercentages serieus omhoog. Ja, wat is het toch heerlijk. En is er eigenlijk iets heerlijker dan een bergetappe in de Tour. En dat al op de eerste dinsdag in deze editie. Want het is smullen geblazen hoor. Tussen de campers doortrekken weer veel publiek op de Galibier. En het wordt inderdaad steiler. En de eerste voormalige vluchters worden al teruggehaald. Ja, Mathieu van der Poel was er natuurlijk al doorheen gezakt. Maar ook Barguil wordt nu gegrepen door het peloton. Waar de ploeg van Evenepoel, die dus een goede indruk maakt, het even lijkt over te nemen. Maar dan is daar weer Marc Soler, die zijn kopbeurt maar gaat verlengen. Op jacht naar een andere Spanjaard. Want Oier Lascano is de laatste overgeblevene in de kopgroep. Godu, die probeerde het als eerste, maar die kon niet wegblijven. Want als Godu achterom kijkt, dan ziet hij het peloton al opdoemen. Ja, geen best begin van de Tour. Heeft het vandaag wel geprobeerd, maar een ritzegen gaat het niet opleveren. Ook Steven Williams doet nog verwoede pogingen om voor dat peloton te blijven. Maar daar komen ze met 8 kilometer nog klimmen te gaan. En als ik dan in het routeboek kijk, zie ik 2 kilometers waarin die zwart zijn aangeduid. Dat betekent dat het allersteilst is. 9% maar liefst. En dat is juist in de laatste paar kilometer onder de top. Ik zie Marouaz ook lossen. Bettiol die er vanaf gaat. Het peloton wordt kleiner en kleiner. Nu is het alleen nog maar afwachten op dat ene moment. Wanneer gaat een grote naam, Vingegaard of Pogacar of misschien wel even de Poel, een aanval plaatsen? Ja. Moet toch binnenkort zijn, Tom Velers. Even één punt wat mij opviel, en jou ook, volgens mij. De wind. Heel veel wind. We zagen heel veel vlaggen die behoorlijk aan het wapperen waren. Wat voor invloed heeft dat? Nou, kijk, wat wind doet is natuurlijk dat het je nog iets meer tegenhoudt en dat het aan het wiel makkelijker is. Maar dat is ook al, mijn inziens, een van de redenen. Behalve als je mee hebt, natuurlijk. Ja, uiteraard. Als jij, of de wind van voren natuurlijk. Ja. Maar voor een volgend jaar een beslissing is om verder in de groep te zitten. Want de plekken verder naar voren, als het nog niet zo steil is. En het begint nu net de transitie over te gaan, omdat ze binnen die 8 kilometer wordt waar het steiler wordt. Maar dat is voor hem echt een keuze. Dat je verder in de groep gaat zitten om meer energie te sparen en minder in de wind te zitten. Maak jij uit hoe nu voorin mensen zich positioneren. Kun je daar iets uit opmaken? Ja, wie goed in orde is vooral. En wie erin gelooft, ja of nee. Kijk, de UAE die gelooft erin. Die heeft de hele dag hebben ze al mannetjes bijgezet in de ontsnapping achter de kopgroep aan. En die zijn nu nog steeds aan het rijden. Dus die hebben echt wel het geloof dat daar iets gaat gebeuren. In de laatste, vooral denk ik, 4 kilometer onder de top. Ja, Andries, Vingegaard zat in de buik van het... een beetje buik van die voorkant van het peloton. Maar even zo te zeggen, een beetje uit de wind. Zie je hem al wat meer naar voren kruipen? naar voren geschoten. En ik kan helemaal resoneren op de woorden van Tom Velers. Er gaat wat gebeuren, er gaat wat gebeuren. Want ook Tadej Pogacar heeft zijn stek gevonden voor in dat peloton. Het is wel in de volgorde. Eerst Vingegaard en dan Pogacar. Is wel eens andersom geweest. En het heeft direct al gevolgen. Oyer Lascano, de laatste vluchter, teruggehaald met 7 kilometer nog te gaan. En dan is het tempo dusdanig hoog dat Simon Yates, niet Adam Yates, zijn broer die eigenlijk moet knechten, de meeste knecht van Pogacar. Simon Yates die moet lossen. Vorig jaar toch de nummer 4 van de Tour. Dus dat is de eerste echt grote naam voor het klassement die we kwijt zijn. Ik vroeg me trouwens af bij UAE, wie gaat daar eigenlijk knechten nu Soler weg is? Ja, want dan heb je heel veel goede klimmers om Pogacar heen. Ayuso. Je hebt Yates en je hebt Almeida. Maar die staan ook nog allemaal kort in het klassement. Ja, die zullen daar misschien toch ook wel over mijmeren. Wat als ik in de buurt kan blijven, niet te veel krachten moet verspillen op kop, dan draai ik hier zelf misschien wel podium. Zoals Adam Yates vorig jaar in de Luwte of eigenlijk in het Zog van Pogacar. Dus dat is interessant voor de hiërarchie binnen UAE. En die achterdeur die staat wagenwijd open. Absoluut, met de wind in het gezicht nu weer blazend. Nadat we afgedraaid waren van de loterij was dat eventjes niet het geval. Hadden de renners zelfs eventjes een windje mee in dat eerste deel van de Galibier. De echte Galibier, zeg maar, die laatste kilometers. En nu draaien we weer een beetje om een rotsblok heen. En krijgen we de wind, de koude wind, echt weer vol in het gezicht. De temperatuur is ook maar 17 graden. Tom Pidcock, goede afdaler. Maar gaat deze etappe, die in dalende lijn na de top van de Galibier gaat finishen, niet winnen. Want hij is gelost. Sivakov, ploeggenoot van Tadej Pogacar, rijdt hier voor ons uit. Terwijl ik op de koersradio ook de naam van Guillaume Martin hoor. De Guillaume Martin is in moeilijkheden. En André, ik hoor wat over de gele trui. Daar gaat het ook niet goed bij Andries. Helemaal achter in de groep, Richard Carapaz. We hebben al 3 dagen op rij een andere gele trui dragen. En inmiddels valt er ook een gaatje voor de neus van de Ecuadoriaan. Dus de gele trui in de problemen. En op dit moment virtueel niet meer aan de leiding. Ja, en dan moeten die mannen die hem gisteren nog niet wilden hebben, die trui, misschien toch gaan pakken, Pogacar of Vingegaard. Eentje is erbij die het sowieso wil, dat is Remco Evenepoel. En die blaakt daar toch hoor voor in het peloton, waar op dit moment nog een renner of... Nou, meer dan 20 zullen het er niet zijn, rijden. En Almeida, ik had het net over die hiërarchie, de kop heeft genomen en een paar Franse vlaggen vooruit zijn gezicht moet slaan. Want het staat hier toch weer rijendik op de Galibier. Almeida, de eerste van dat sterke trio knechten van Pogacar die het werk moet doen. Ja, Tom Velers, het bizarre situatie natuurlijk dat gisteren wilden ze die gele trui niet. En nu komen ze in de situatie dat ze tegen de knechten moeten zeggen... jongens, niet zo hard, want anders krijgen we de gele trui. Dat is toch een rare situatie eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel een gekke situatie inderdaad. Maar ik ben wel heel blij met dit spektakel en vuurwerk wat er aan bezig is momenteel. Het is wel echt heel gaaf om te zien dat toch zo'n schifting bergop. En dan zie je echt wel waar de hiërarchie is. Dat een Almeida die tweede werd in Zwitserland bijvoorbeeld... hier als derde, vierde, laatste zijn krachten mag ontbinden... om Tadej in de beste mogelijke positie zijn aanval te kunnen laten plaatsen. Had je meer verwacht van Carapaz trouwens? Ja. Echt wel, want 2 dagen geleden sprong hij nog echt heel kloek mee. Maar ik had daar meer van verwacht, ja. Ja. En hij zat er kort achter. Dus Andries, hij kan ze misschien nog zien. Misschien wil hij kijken of hij ergens een ademtje vandaan kan halen. Ja, maar de stelste stukken die komen er nu aan. En inderdaad, een klimmetje van 2 kilometer in Bologna is geen Galibier van 25 kilometer klimmen. Terwijl Almeida verder doortrekt en meer slachtoffers eist met onder meer Enrique Mas. Toch al vaak op het podium in een grote ronde. De Spaanse klimmer van Movistar kan niet mee. Geraint Thomas, oud-winnaar van de Tour, heeft de Giro al gereden en kwam hier niet naartoe als kanshebber. Zo zag hij zichzelf ook niet, want dat moet Rodriguez zijn bij Ineos. Ook hij nu bungelt aan het staartje van deze groep. Waar Jurgensen de enige knecht nog is, de enige helper van Jonas Vingegaard. Vingegaard die normaal gesproken zich hier wel op het terrein bevindt waar die Pogacar pijn kan doen. Maar met de opgelopen schade, of eigenlijk de achterstand, de wedstrijdhardheid die hij mist, heeft hij aangegeven dat dat vandaag waarschijnlijk niet zijn plan is. Achtervolgen. En tot nu toe lukt dat prima. Adam Yates die nu de kop neemt en het even afwisselt met Almeida. NPO Radio 1. Precies 16:30, het NOS-journaal, Juri Stubenitski. De eerste ministerraad van het nieuwe kabinet is bezig. Voor aanvang spraken de nieuwe ministers hun verwachtingen uit. Minister Brekelmans van Defensie zei dat hij het stokje rennend overneemt van zijn voorganger. En minister Matlener van Infrastructuur heeft zijn vakantie afgezegd. Alle dossiers gaan gelijk lopen, zegt hij. Bij verkeersongelukken in Gelderland en Utrecht zijn twee tieners om het leven gekomen. In Twello reed een vrachtwagen een fietser van 13 jaar aan. Die jongen raakte zwaar gewond en overleed later. En in Overberg in Utrecht kwam een jongen van 14 om het leven. Die zat ook op de fiets en werd door een trekker aangereden. In Frankrijk trekt een politicus zich terug voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Er is een foto opgedoken waarop ze een nazi-pet draagt. De vrouw deed mee namens de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. En fans van Taylor Swift, die bij de Johan Cruijff Arena willen gaan kamperen, zijn niet welkom. Donderdag, vrijdag en zaterdag geeft Taylor Swift concert in Amsterdam. De gemeente is bang voor dagenlange rijen en overnachtende fans, maar de politie zal handhaven en boetes uitdelen. Goed, Marco Verhoef en het weer. Het is goed weer voor de tuin, maar ja, die tuin heeft al zoveel gehad. Ja, die kan wel een keer wat minder krijgen. Wij moeten ook een keer aan ons trekken komen, zou je zeggen. Nou, we moeten echt nog wel geduld hebben, want voorlopig is het wisselvallig. Nu ook, op veel plaatsen is het wel droog. Op een enkele plek een buitje, klein beetje zon. In de avonduren zal het op de meeste plaatsen ook wel droog blijven, hoewel een lokale bui niet is uitgesloten. Mm. En in de nacht raakt het dan weer bewolkt. Aan het eind van de nacht gaat het in het westen regenen. Dan weet jij wel hoe laat het is morgenochtend. Want die dag, dat dagdeel zal gewoon grijs en nat gaan verlopen. In de middag wel weer wat minder neerslag, wat vaker droog. Klein beetje zon misschien in het westen. Maar het heeft ook zijn weerslag op de temperatuur. Veel verder dan een graad of 16 komen we niet. Donderdag een graadje erbij. Minder nat, maar nog niet droog. Ook wel weer wat meer zon. Vrijdag vooral in het noordwesten wat regen. Ja, het weekend is ook nog steeds toch wisselvallig. Ja, maar goed, als we echt verder kijken, dan heb ik wel hoop dat het een keer goed gaat komen. Eind augustus ergens. Nee, in juli nog. Horen we het auto? Ja. Okay, horen we dat zo meteen. Goed, Erik Evengroen en de files. Ja, die zijn er. Het is al hartstikke druk op de weg. Er staat bijna 600 kilometer met 120 meldingen. Files die opvallen is we staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetwaardendorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. De A13 Den Haag richting Rotterdam, ook een ongeluk bij Delft. Is nog een 30 minuten vertraging op dit moment. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Gorinchem richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is ook hier dicht met een 30 minuten vertraging. En tenslotte de N3 nog Dordrecht richting Papendrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Merwedebrug. 3 vrachtwagens. Om precies te zijn. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan via Ridderkerk over de A16 en de A15. We zitten op de flanken van de Calibier en alleen de sterkste blijven over. Andries, praat ons bij. Oh, wat een heerlijk schouwspel. Je voelt, het hangt in de lucht. En het hangt in de hoge lucht, ver boven de 2000 meter. Want het is door het werk van UAE dat alle andere favorieten geïsoleerd zijn. Dat betekent geen helper meer voor Vingegaard. Want Jurgensen, die moest lossen. En dat is nou net de enige man die in dit pechjaar voor Visma Leasebike eigenlijk alles wel goed deed. Hetzelfde geldt ook voor Roglic, die Vlaashoff zag afhaken. Dus het is alleen maar wit wat er kleurt voor in dat kleine groepje waar nu ook Bernal, de winnaar van 5 jaar geleden, moet passen. Even kijken, Almeida die het kopwerk weer even overneemt van Yates. Adam Yates die nu moet lossen. Dus dat is weer een mannetje minder voor Pogacar. Maar ja, de schade is al wel aangericht. Vingegaard oogt nog soepel. Roglic in die werkende stijl in de rug van Pogacar. En ook Evenepoel zit er nog bij. Terwijl Adam Yates dus, en dat is de nummer 3 van vorig jaar, het hier moet afgeven. En het is een complete chaos op de flanken van de Galibier. Met nog 4 kilometer klimmen te gaan. En het geel al op een dikke minuut. Ja, daar zijn we inderdaad net voorbij gereden. Het geel dat geen eens Louis Mijntjes en Laurens de Plus meer kon bijhouden. Toen de Plus, een ploeggenoot van Egan Bernal, die ook net gelost is en die voor ons uitrijdt, nog demareerde. Toen moest Carapaz eraf. Ben Healy stond nog wel zo'n beetje bijna geparkeerd aan de kant van de weg, pratend in zijn communicatie om te wachten op de gele trui. Maar dat gaat hier Carapaz natuurlijk nooit meer terugbrengen. Jurgensen rijdt voor ons uit. Dan daarvoor Egan Bernal. Hij heeft dus ook de toerwinnaar van 2019. De groep met Pogacar, met Evenepoel en met Vingegaard moeten laten gaan. En daarvoor rijdt dan Adam Yates. En daarvoor, Andries, wat gebeurt daarvoor? We gingen de toer in met vier grote namen. Het zou een keer geen tweestrijd worden tussen Vingegaard en Pogacar. Want wie kregen we erbij? Evenepoel en Primoz Roglic. Maar die laatste die is echt in de vieze papieren terechtgekomen. Want die is helemaal door de groep heen gezakt. Die zat op de plek achter Pogacar. Moest Evenepoel voorbij laten gaan. En nu is hij aan het elastiek beland. Zit hij in de rug van Mikel Landa. Die er ook echt te nauwe nood bij kan blijven. Maar het ziet er niet goed uit hoor voor Roglic. En nu, terwijl we de sneeuw, de hoogte van de sneeuw bereiken, is Almeida even aan het omkijken. Van ja, wat moet er gebeuren? We hebben het tempo zo opgeschroefd. Het is tijd eigenlijk wel voor die aanval. Maar wat gaat er dan nu gebeuren? Ik zie dat Ayuso, die andere knecht van Pogacar, nog even naar voren gereden komt. Die moet dan zijn laatste krachten aanwenden om het tempo nog één keer de hoogte in te jagen. Totdat er dan een aanval komt. Want die top komt nu toch wel heel dichtbij. Nog 3 kilometer. Wat gebeurt er nou, Tom? Dat was een hele grote ontploffing. Ja, maar ik bedoel, hij maakte een gebaar van jongens, gaan we nog een beetje draaien met z'n allen maar. Nee, hij maakte een gebaar van iets aan de kant, maar dan, ik wilde langs. Heel sterk van Almeida, Ayuso en dus ook Pogacar, dat ze met 3 man op 7, nee 8, dat ze er nog bij zitten. En dat ze hier echt alles aan bonken rijden. Een kopgroep met Evenepoel, Almeida, Landa, Roglic, Vingegaard, Pogacar en Evenepoel. Ja, elite. Ja. Echt wel de wens van elke organisatie om in die eerste week al zo'n vuurwerk te kunnen verwachten. Ze hebben nu iets een vlakker stukje, maar de laatste kilometer is nog echt wel een richting de 10%. Waar de verschillen nog wel iets groter kunnen worden. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daar die top over gaan en hoe ze het nu uit gaan spelen voor UAE. Ja, wat voor een indruk maakt Vingegaard? Vingegaard heel relaxed eigenlijk. Ondanks dat hij zijn helpers kwijt is, zit hij daar mijn inziens. Soepele cadans, rijdt echt wel echt heel relaxed. Ja, even kijken hoe het met Roglic is. Want Roglic reed een beetje met de tong op zijn stuur. Andries, kan hij bijblijven? Ja, tot nu toe wel, maar zoals Tom ook zegt, het is een iets vlakker stuk. En die laatste kilometer die is moordend, zeker met alles wat we nu al in de benen hebben. Terwijl Almeida weer verder doortrekt. Eén naam nog niet genoemd in deze groep van 8, want ook Carlos Rodriguez is hierover gebleven. Dat is de enige renner nu van Ineos in de eerste groep. Hij zag dus Bernal en Thomas al afhaken. Almeida die weer even overgeeft aan Ayuso. Allemaal in aantocht naar die laatste hele steile kilometer onder de top. Waar het souvenir Henri Desgrange verdiend wordt. Als je daar als eerste boven komt, zijn geliefde Galibier. En het gat is toch immens wat er al geslagen is met bijvoorbeeld Carapaz. 2 minuten maar liefst in klimmende kilometers. Die is echt gebroken. En ook Jurgensen in geen velden of wegen te bekennen. Daar had Visma Leasebike toch op gehoopt dat ze 2 renners kort in het klassement konden houden. Nou ja, dat krijg je als je in de Tour na 4 dagen al zo'n monsterlijke beklimming en zo'n monsterlijke bergetappe op het programma zet. Ja, het is smullige blazen voor ons, maar er zullen veel namen al doorgekruist kunnen worden vandaag. Misschien nog wel meer dan ik nu zie, Sebas. Ja, schitterend om te zien. Zo zigzaggend omhoog op 2 kilometer van het einde. We zijn Giulio Ciccone net voorbij gegaan. Die heeft Felix Gal niet zo heel ver achter hem aanrijden. Nou, Bernal rijdt dus al achter ons. Thomas rijdt dus al achter ons. Pidcock was er eerder vandaag al af al een tijdje geleden. Nou, dan is het bij Ineos ook duidelijk wie daar nu de kopman is. Dat is natuurlijk die Carlos Rodriguez. En wat wordt er hard doorgereden door die 3 mannen van UAE daarin. Dat elite groepje nu ook daar recht voor ons uit. Met die Rodriguez erbij. Met de sterke Roglic. Met de sterke Vingegaard. Ontzettend knap hoor. We zijn nu zelfs tussen de sneeuwresten aan het doorrijden. En ook Remco Evenepoel maakt echt een enorme indruk. En wat is het fris. Wat is het koud hier. 9 graden. Ja, dat is wel even wat anders dan die 37 op dag 1 van de Tour. 9 graden. En die koude wind die blaast over de top van de Galibier heen in onze gezichten. En die renners die malen maar door en die denderen maar door met een snelheid van iets meer dan 20 kilometer per uur. 2 ploeggenoten van Pogacar, dan Vingegaard en dan Poggi zelf, Andries. Wanneer gaat hij? Inderdaad, want dat hij iets van plan is, dat dient zich de hele dag al aan. En hij oogt wat nerveus, maar ook gefocust, want hij kijkt om zich heen. En dan ziet het er heel dreigend uit. Heel even op de pedalen staan. En waar zit dan de rest nog? Zelf heeft hij het wiel van Vingegaard gekozen. En achter hem ziet hij dan Remco Evenepoel. De drie mannen die in gelijke tijd staan. En die het dus ook gaan uitvechten voor het geel. Belangrijk om te benoemen, want ja, het gaat om een algemeen klassement in de Tour. Er zijn bonificatieseconden op de top van deze beklimming. Extra bonificaties, want natuurlijk ook straks beneden aan de aankomst naar die afdaling van 19 kilometer. En ja, het elkaar onder druk zetten in de afdaling, dat zal dus zeker gaan gebeuren. Dat moet haast wel als er nu een aanval gaat volgen. 20 kilometer nog te gaan, die boog passeren ze nu. Terwijl Almeida het tempo nog altijd aanvoert, dat wisselt hij af met Ayuso. Even het tikje met de elleboog. Jij mag weer. En dan is ook de laatste kilometer van deze klim begonnen. Ja, hij deed het afgelopen weekend, Pogacar, toen ze eigenlijk al boven kwamen. Om een aanval vlak voor de afdaling in te zetten. En daar Vingegaard moeilijk te maken. Maar we hebben gezien, Vingegaard, dat is ook een waaghals. Ja, Tom Velers, even kort over Roglic. Kan het zijn dat hij zich verstopt? Ja, hij verstopt zich, maar dat is niet uit luxe. Andries, kom maar. Ja, je kon het al ruiken. Het is het moment van de aanval van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Eigenlijk een kopie van het beeld van afgelopen zondag. Die rijdt in één streep naar het wiel van de Sloveen toe. Hij geeft niets af. Hij wijkt geen meter van de zijde van Pogacar. En daarachter is het Remco Evenepoel die wel even een gaatje moet laten. Maar toch nog wel enigszins in de buurt blijft van deze twee. Vingegaard. Nou, 1 meter zit er misschien tussen het achterwiel van Pogacar en Vingegaard. Die nu toch wel wat moeite lijkt te hebben bij het bijbenen van de Sloveen. Een haarspelbocht die Pogacar aan de binnenkant neemt, het stijlste stuk. En dan wordt het gat wat groter. Dan laat Vingegaard het hoofd een klein beetje hangen. En dat heeft Pogacar gezien. En die versnelt. En dat is slechts 400 meter onder de top. Maar nu heeft hij een paar tellen te pakken op de Deense winnaar. Die hem de afgelopen 2 jaar het toch zo moeilijk wist te maken. Met een masterplan van Visma Leasebike. Toch ervoor zorgde dat de algemene als beste wielrenner van de wereld beschouwde Pogacar geklopt kon worden. Pogacar rijdt weg van Vingegaard. Hier deelt hij een tik uit op de laatste 100 meters tussen heel veel publiek. Doordat overigens keurig netjes allemaal achter de touwen staat. De ASO, de tourorganisatie, heeft vele kilometers aan touw aangeschaft. En dat hebben ze overal neergezet op gevaarlijke plekken. Nou, hier werkt het inmiddels. We rijden ook echt door de resten van de gesmolten sneeuw heen. De weg is helemaal nat achter een groepje. Met Remco Evenepoel die zich nog eens een keer uit het zadel hijst. Met Rodriguez daarbij zich. Met Ayuso en Almeida. Geklopten ook in deze etappe. Ja, wie niet? Pogacar die haalt uit. Zij zijn bijna boven dit groepje met Evenepoel. En dus, Andries, moet Pogacar zo'n beetje boven zijn. Hij is boven. Hij rondt hier de top van de Galibier. Dat zijn nog eens 8 bonificatieseconden. En Vingegaard zit op 7 tellen daarachter. Maar het is duidelijk te zien dat Vingegaard hier echt wel moeite heeft om de gang erin te houden. Die zwalkt zich een weg naar de top. Dat is relatief natuurlijk, want het is een fysiologisch wonder deze Jonas Vingegaard. Dat hij überhaupt hier weer aan de start verschijnt. En wat nu zichtbaar wordt is ook het grote verschil met de mannen daarachter. Daar werd al voor gevreesd dat het toch vooral Vingegaard en Pogacar zouden zijn. Nou, Evenepoel blijft redelijk in het spoor. Maar daarachter een groepje met Rodriguez en Almeida, Ayuso. U hoort het al, de knechten dus van Pogacar. Die zich nu, en dat zal een furieuze afdaling worden, naar beneden stort. We hebben het al gezien afgelopen weekend toen Vingegaard moest volgen. En dus ook die gevaren voor lief moest nemen. Maar ja, 18 kilometer lang afdalen. Wat gaan we hier zien? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Ik kijk naar beneden, naar links de dal in. Want wij zijn met de motor ook over de top. En daar gaat Tadej Pogacar, die eventjes in de remmen moet voor een bocht rechtsaf. Ja, er staat zo'n voorrangsbord bij. Zo'n rood-wit bord met de punt naar beneden. Maar voorrang verleent hij niet voor voorrang verleent hij aan niemand. Terwijl ik ook zie hoe Roglic is aanbeland in het groepje met Remco Evenepoel en met Carlos Rodriguez. Die zitten daar bij elkaar met Almeida en Ayuso. Ach, een schitterend uitzicht over die kam, die kom aan de noordzijde van de top van de Galibier. Tussen de echt wel vele sneeuwresten door. Dat heb ik niet vaak meegemaakt, dat er nog zoveel sneeuw lag in juli op de Galibier. Maar nu is dat toch echt wel het geval. Remco Evenepoel probeert met Rodriguez en met Roglic nog te redden wat er te redden valt. Ze zien Vingegaard in de verte niet rijden. Laat staan de koploper. Laat staan Tadej Pogacar. Tom Veders, ze zitten in die afdaling. Je ziet die sneeuw. Ja, heel technisch. Ik zie de sneeuw. Maar ik vind, ja, maar je ziet het water ook. Ik zie vooral het smeltwater. Ja, en dat is wel een dingetje. Tadej Pogacar, die heeft de laatste herinnering natuurlijk niet dat hij nog gevallen is. En dat is voor Jonas Vingegaard wel. Dus die zal daar nog iets meer bij nadenken dan Tadej. Maar goed, hij heeft al een keer in de Tour in het wiel gezeten van Pogacar natuurlijk in een afdaling. Dus hij heeft het al een beetje weg kunnen spoelen. Even naar het moment waarop die ging. Ja. In ja, een bocht. Ja. Ja, net als twee dagen geleden, dat was ook in zo'n knikje. En als je dan, in dit geval was Jonas heel kloek meteen mee. Dus dat was super knap. Want hij is toch super explosief. Mm-hmm. Dus dat is toch lastig. Maar je ziet dat de herhaling van die explosiviteit op dat klimmetje. Want het is in die bocht, dan moeten ze toch even iets rustiger aandoen. Waar wij als normale toeristen zeg maar blij zijn dat er een bocht komt, dat het iets vlakker is. Mm-hmm. Omdat we dan eventjes de benen iets minder op spanning kunnen zetten. Zijn hun eigenlijk, is dit in dit geval... Zijn versnellen. Juist, het versnellen juist. In ieder geval hij, ja. Uit die bocht. Kon jij zien of hij dusdanig zijn versnelling geschakeld had dat hij het eigenlijk in die bocht wilde doen? Nee. Of is dat gewoon een gevoelskwestie? Nee, dat is maar net wanneer Jonas breekt. Want je zag wel dat Jonas die moest 1-2 meter laten. En toen kwam hij in de bocht, kwam hij weer iets dichterbij. Toen moest hij 3-4 meter laten. Kwam hij in de bocht dichterbij. En toen op een natte bocht naar links, waar ze doordraaiden, zag je dat hij echt de seconden pakte. Ja. Daar was het breekpunt. Blijkbaar van Jonas. Goed, weer even één koers. Andries, ik ben vooral benieuwd of het een makkelijke afdaling is. Nou, dat gaan we vanzelf zien. Het lijkt mij niet zo. Het is hier en daar wel wat technisch. Vooral het eerste deel met dat smeltwater is het extra oppassen geblazen. Maar het is verder toch wel om je vingers bij af te likken. Zolang het allemaal goed gaat natuurlijk. Want die titanen die bekampen elkaar hier ook in de afdaling. En dat wordt toch het best geïllustreerd door de posities in de wedstrijd. Je hebt dus Pogacar met 10 seconden voorsprong op Vingegaard. En na een dikke 10 seconden, inmiddels wordt er 15 seconden achter Vingegaard even een pool gegeven. Het gevolg is, of het effect daarvan, dat telkens als er een haarspelbocht uitgestuurd wordt door Pogacar in dit geval, dat Vingegaard hem een treetje lager al kan zien. Dus ze hebben elkaar continu wel in het vizier. Evenepoel is trouwens ook alleen. Dus die mannen rijden allemaal in hun eentje in die afdaling richting Valois, waar alleen de laatste kilometer van de etappe niet in dalende lijn loopt. Die is toch behoorlijk technisch trouwens ook. En ik zie nu dat Evenepoel toch hier aansluiting gaat krijgen van Rodriguez. Dat is dus ook het groepje met onder meer Primoz Roglic. Die eigenlijk van de vier grote namen toch het minste lijkt op dit moment. Pogacar met rug nummer 11. En ook een voorsprong van 11 seconden op Jonas Vingegaard. Ja, en Evenepoel inderdaad daarachter met Rodriguez. Dan iets verderop Mikel Landa met, ik denk, Almeida. En die komen nu ook langs het boerderijtje waar ik de nette stoorts had ingetikt. Die zitten ook maar op 40 seconden van Tadej Pogacar. De weg hier qua asfalt goed. We hebben die bochten, dat waren er twee, met het smeltwater allemaal gelukkig goed verteerd. En dat hebben de renners hier ook gedaan. En nu zitten we in die kom met de rotsblokken links en rechts van de weg, maar de bochten die allemaal wel goed lopen, omdat er ook een behoorlijke verkanting trouwens in de bochten zit. Dus ze lopen een beetje schuin naar binnen toe en daardoor kun je echt hoge snelheden bereiken hoor. We rijden 92 kilometer per uur en ik moet me echt donders goed vasthouden als wij remmen voor de bochten. En wij zitten dus achter Landa en een van de ploeggenoten, een van die twee, maar ik kan dat van hieruit niet zien welke van van de twee. Dat is van Pogacar. En daarvoor zie ik inderdaad hoe Remco Evenepoel in zijn witte trui alle zeilen moet bijzetten, volgens mij, om Rodriguez bij te houden in de afdaling. Ja, laten we niet vergeten, die won vorig jaar ook een toeretappe die zeg maar bergaf finishte. Want na de Juplane volgde er toen een afdaling naar Morzin, waar die Carlos Rodriguez de rit zijn gepakte. Dus die kan ook dalen. Die moeten we niet onderschatten. Tom, als ik niet zou hoeven werken en ik zou thuis zitten en ik zat te kijken, dan ging ik nu de hond uitlaten en ik heb niet eens een hond. Ja, ik zag je net even de handen door de haren strijken, Robert. Ja, dit is wel een vak apart, hoor. Jongen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je soms met samengeknepen billen, vooral in zo'n bas op de motor, dat pal voor je gebeurt. Ja, dat ik vind het knap hoe ze het doen. Maar Tony Martin, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, die heeft gezegd van ja, dit moeten we eigenlijk niet meer doen. Zo richting de finish en al helemaal zo vroeg in de Tour, als de verschillen nog klein zijn, gaan mensen misschien juist wel extra risico nemen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind dat het hoort bij het fietsen. Waar je een berg op rijdt, moet je er ook weer af. En ik vind dat heel mooi dat de finish soms bergop ligt. Of op een bergtop ligt. Maar ook heel mooi dat hij soms in de afdaling ligt. En ja, er is wat van te zeggen uiteraard, met risico's. Maar nu ligt hij in het begin van de Tour. Dat kan natuurlijk ook na 2 weken liggen. Dat iedereen al een beetje afgepeigerd is. En dat de Tour al een beetje is er wat te zeggen. Begint door te weten. Even kijken, ja, je ziet natuurlijk nu, je kan heel mooi kijken hoe verschillende renners afdalen vanzelfsprekend. Ik ben benieuwd naar Evenepoel, Andries, hoe zit hij op zijn fiets? Ja, die doet het toch een beetje met de bibbers, want die oogt onzeker. Is al door Rodriguez voorbijgereden en ook door Landa dus en door Primoz Roglic. Dus die verliest nu ook terrein. Was de nummer 3 bij bovenkomst op de Galibier. En inmiddels is die dus de nummer 6 in de wedstrijd. En ziet achter zich daar ook al wat andere achtervolgers verschijnen. Waar ik Landa zei, is het trouwens Almeida. En belangrijker nog, Pogacar, die nu echt wel aan het uitlopen is op Vingegaard. Lange tijd was het een seconde of 9, 10, 11, zoiets. En nu is het eerder 15 seconden, zojuist gemeten bij de vorige haarspelbocht. Dat deel, die sectie met echt de hele technische stukken, de hele technische bochten, zijn we wel voorbij. En dus dat betekent dat ook dat Pogacar de grote platen bij moet zetten. Dat hij echt moet doorknallen en dat je niet telkens na een paar honderd meter weer volledig in de ankers moet om die haarspelbocht in te sturen. Dit zeg ik allemaal terwijl er nog 10 kilometer voor de boeg zijn. Voornamelijk dus in dalende lijn. En Carlos Rodriguez langzaam zich krijgt op Jonas Vingegaard. Dus dat verschil wordt kleiner. Terwijl het verschil tussen Pogacar en Vingegaard juist weer groeit. Nog altijd in die prachtige Alpenomgeving. En Pogacar zet nog maar weer eens even bij. Ja, het geel had hij 2 dagen geleden toen hij het niet wilde. Nu is hij er toch naar op weg. Want hij moet zijn best gaan doen. Wil hij dat gaan ontlopen of niet, Sebas? Ja, ik kon niet helemaal goed horen door de rijwit hoe je het zei. Zit hier op de motor in die bergkamp. 80 kilometer per uur naar beneden. 18 seconden de voorsprong van Tadej Pogacar. Die loopt uit op Jonas Vingegaard. En als de Deense toerwinnaar van de afgelopen 2 jaar achterom zou kijken, ziet hij Rodriguez naderen. Ziet hij volgens mij Evenepoel naderen. Ja, dat lijkt van veraf voor mij vandaag wel een renner van UAE. Want dat is de leider in het jongerenklasse. Dus draagt hij een witte trui, moeilijk te onderscheiden van de ploeggenoten van Almeida en Ayuso, de ploeggenoten van Pogacar. Maar hij is op komst, Evenepoel, richting Vingegaard dan althans. Net als Rodriguez en net als Primoz Roglic. Een fascinerend en schitterend man tegen man gevecht in de afdaling van de Galibier met de wind in de snuffert. 13 graden is het maar. 9 graden was het op de top. Gelukkig is het droog wel. Zwaar bewolkt. En eens even kijken, wat hebben we nog af te leggen? Nog 9,5 kilometer af te leggen over deze tweebaansrecht in de richting van de finish, in de richting van Valois. Tom, verder zou het schelen als Rodriguez bij Vingegaard kwam. In het voordeel van Vingegaard, denk ik. Ja, zeker, zeker. Want de eerste deel van de afdaling is heel technisch. Dus het is voor mij begrijpelijk dat een Tadej daar meer voordeel uit haalt ten opzichte van Jonas. En het tweede deel is meer recht toe, recht aan. Dus als je dan met z'n tweeën bent, dan kun je nog net iets meer rusten als je aan het wiel zit en dat tempo hoog houden. Ja. Dat is in je eentje iets lastiger. Moet je uiteraard wel Ja, twee handen op één buik. op elkaar vertrouwen en ja. Ook alles voor elkaar over hebben. Nou is het zo dat we na deze etappe een hele tijd geen echte bergetappe meer krijgen. Dus Vingegaard kan nog meer in zijn ritme komen van deze Tour, om maar even zo te zeggen. Zeker weten. Als je het zo beschouwt en gezien waar hij vandaan komt, zou je ook kunnen zeggen dat Vingegaard het eigenlijk best wel goed gedaan heeft tot nu ja. toe. Zeker vandaag ook. Uitmuntend, zeker. En vandaag ook, zeker met de geschiedenis wat hij heeft. En dat is denk ik ook wel de verwachting dat hij alleen maar beter wordt in die derde week. En dat heeft hij de laatste jaren heeft hij dat al vaker laten zien. De eerste week kwam hij bijvoorbeeld ook slecht van Tadej af in het klassement. En begon het de laatste week pas echt door te wegen dat hij daar het verschil Dus als hij vandaag het geel pakt, Pogacar, is het nog niet zeker dat hij die ook naar Nice brengt? Nee, zeker niet. En is de volgende beproeving de tijdrit. Ja, zeker. Maar goed, de vraag is of hij vandaag het geel pakt natuurlijk. Want de etappe is nog niet voorbij, André. Nee, dus dat mag je zeker nog niet zo gaan stellen. Alleen het lijkt er wel op hoor, want hij rijdt weer verder weg bij Vingegaard. En als je het hebt al over een tijdrit, komende vrijdag is het zover. Ja, dat zijn ze nu natuurlijk ook aan het doen tegen elkaar. 28 seconden, dat is wat Vingegaard ook te horen zal krijgen als achterstand op Pogacar. Die niet meer in het zicht heeft op het deel van de afdaling waarbij het echt tempo maken is, doortrappen. Af en toe dan nog een terugdraaiende bocht. Maar ja, het grootste deel van de tijd gewoon ver boven de 70 per uur. En dan zou Rodriguez op een paar seconden achter Vingegaard moeten zitten. En kunnen ze misschien nog wat aan elkaar hebben. Want ja, ook die afdaling is hier wat verder afgevlakt. Laatste kilometer. Ja, ik zie het nu trouwens gebeuren inderdaad. Rodriguez met Roglic en Ayuso. Die komen nu bij Vingegaard. Dus we hebben niet meer één achtervolger op Pogacar. Maar een groepje van vier waar Evenepoel dus eigenlijk bij had moeten zitten. Maar die is daar weer, die heeft die mannen zien wegrijden van hem. Vier man nu in de achtervolging op een halve minuut achter Pogacar. Ja, en daar ietsje achter weer Remco Evenepoel in zijn witte trui. Maar die heeft toch wel nu wat terrein moeten prijsgeven in dat tweede deel van die afdaling richting Van Loire. Kon hij dus niet mee, Remco Evenepoel, met Roglic en met Rodriguez. Die zijn dus wel bij Jonas Vingegaard gekomen. En de koploper Tadej Pogacar in de afdaling dus van de Galibier. De beklimming waar hij 2 jaar geleden voor het eerst gekraakt werd door de huidige Visma Liezenbijkploeg. Toen richting de Col du Granon wisten ze het geheim te ontrafelen en Pogacar een slag toe te brengen. Maar nu gaat Pogacar terugslaan. Het is een tikkie wat hij uitdeelt richting Jonas Vingegaard en de andere concurrenten in de laatste 5 kilometer van de etappe. Ja, we gaan langzaam richting de finish, nog 4,5 kilometer. De 31 seconden nu, ze komen wel met z'n vieren bij elkaar. Maar dat rij je niet meer dicht. Nee, dat gaat inderdaad niet meer dicht. En hoeveel seconden erover blijft, dat gaan we zien. Ja. Het is wel dat er ook nog bonies op de streep liggen. Dus plek 2, 3, die tellen ook nog natuurlijk in hoe kort je bij kunt blijven. Zeker winnaar krijgt 8. Nee, het is boven de top was net 8-5-3. Dat was boven de top. Oh, en daar pakt Pogacar pakt dus 8 seconden. Jonas 5. Dus is al 3 seconden verschil. En aan de finish is standaard 10-6-4. Nou ja, kijk aan. Dus dat komt er dan eventueel nog bij. Ja. Ik ben wel benieuwd of ze inderdaad met z'n vieren bij elkaar komen. Dat was natuurlijk nog niet zo. Vinga reed er net voor. Zijn ze nu bij elkaar, André? Ja, het zijn er zelfs 5 geworden. Wat is die taai? Remco Evenepoel die werkt zich toch weer een weg naar dat groepje. En ze zijn met 5, maar de facto met 4 die willen meedraaien. Want ja, daar zit ook Juan Ayuso, ploeggenoot van Pogacar, die nu een marge heeft van 35 seconden. Derde positie in de wedstrijd, of derde groep, die behoort tot Almeida en Landa. Dat zijn dus knechten van echte kopmannen die daarvoor zitten. En daar is Pogacar, hoor. 3 kilometer heeft hij nog voor de boeg. Die boog heeft hij nu in het zicht. En dan weet hij dat hij hier zijn eerste ritzegen in de Tour van dit jaar kan gaan behalen. Elk jaar is het raak tot nu toe geweest voor Pogacar in de eerdere 4 Tours die hij reed. Ook dat is natuurlijk iets wat niet vanzelfsprekend is. En daar gaat hij nu naar op jacht. De gele trui zal daarbij dan de beloning zijn. Ja, als gezegd, 2 dagen geleden was hij er niet blij mee. Maar vandaag kan hij niet anders en moet hij hem wel pakken. Maar dat is dan wel met een grote voorsprong op Vingegaard. kilometers gaan in zo'n afdaling. Want nu zijn we al het bord van de 2 kilometer gepasseerd. Hij duikt nog even naar voren, leunt daar met zijn handen op het stuur. En probeert zich zo aerodynamisch mogelijk te maken. 90 kilometer per uur op dit moment als hij Van Waar binnensoeft. Maar dat betekent ook dat de dalende meters op gaan houden. En de organisatie heeft besloten dat er nog 5 bochten in de laatste kilometer moesten zitten. Dus het technische deel, daar gaat Pogacar aan beginnen met 34 seconden. Dat blijft nog altijd heel stabiel ten opzichte van de 5 achtervolgers. Van Loire is bereikt door Tadej Pogacar. In mei was hij de koning van Italië, want daar won hij 6 ritten en de Giro. Dan denk je, dat trekt hij wel door in Italië. Maar uitgerekend op het moment dat we Frankrijk binnenrijden, besluit hij dat het weer tijd is om toe te slaan. Nu in die bochtensectie. Ik zei het al even, 5 bochten nog voor de boeg. Nairo Quintana was de vorige winnaar hier 5 jaar geleden. En Pogacar gaat zijn naam hier ook op de lijst zetten. Ja. Vingegaard heeft nu toch wel een dreun te verstouwen gekregen. Ondanks dan de situatie waar de Deen uitkomt. Die nu ook met Evenepoel, met Roglic, met Ayuso en Rodriguez de fot ziet van de laatste kilometer. Maar dan is Pogacar al aan het zigzaggen door dit Alpendorp. Hij gaat hier onderweg naar de rit en nog meer bonificatieseconden. Hij had dus al 3 seconden voorsprong dankzij de doorkomst op de Galibier. Maar er komen er nog eens 10 bonies bij. En het verschil, dat gaat een grote hap worden. En dat is een mooie marge die hij dan al heeft richting de tijdrit. Laatste rechte lijn nu. Nog 100 meter te gaan voor Pogacar. Die alles geeft totdat hij daadwerkelijk de streep heeft gepasseerd. Want hij weet, de Tour kan aankomen op een secondenspel met iemand als Vingegaard. Nu is het tijd om de handen in de lucht te steken. Tadej Pogacar wint deze eerste bergetappe op dag 4 in de Tour. En daarachter gaan we sprinten, want er liggen nog meer bonies natuurlijk. Met Evenepoel in het wit van het jongerenklassement. Vingegaard die het toch moeilijk heeft hoor. Die lang kon blijven of in het spoor kon blijven. Maar nu achter in het groepje hangt. En Evenepoel gaat als eerste door de laatste bocht. Dan moet Roglic zelfs een klein gaatje laten. Maar die kan er misschien nog naartoe sprinten. Oh, en UAE heeft een prachtdag, want Ayuso gaat er nog naartoe rijden. Evenepoel wordt 2, dan Ayuso en Roglic. En Vingegaard die nog een paar seconden verliest op dit groepje. Op 38 seconden. Ik denk dat Evenepoel met zijn Roglic en Ayuso groep op 36 seconden stranden. Een groot gat dus al voor Tadej Pogacar. Goed, Pogacar, Evenepoel, Ayuso, Roglic. En wat zijn de verschillen? Geen idee. Dat horen we zometeen naar Ster Nieuws en Ster. De ontknoping van elke etappe. Yours. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo. De slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Het is onze nationale trots. Kaas. Maar het is extreem vervuilend om te produceren. En dat geeft een plakje wel een hele nare bijsmaak. Kunnen we overstappen op kaas zonder koe? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human, 9 uur op NPO 2... Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. NPO Radio 1. Robert Meder. Nou, u heeft het gehoord. Pogacar slaat zijn slag op de flanken van de Galibier. Wat de verschillen zijn, dat horen we zometeen. Na het NOS-journaal van 4 over 5. Kirsten Klomp. In India zijn tientallen mensen om het leven gekomen door gedrang dat ontstond bij een religieus evenement. Lokale functionarissen hebben het over tenminste 60 doden en zo'n 150 gewonden. Het gebeurde in een dorp in de noordelijke staat Uttar Pradesh. Buitenlandredacteur Davy Boerema over wat er precies gebeurd is. Ja, een religieuze leider organiseerde een bijeenkomst in een tent. De hitte daarvan in die tent liep op. Mensen konden niet weg. En toen de preek ten einde was, wilden mensen snel weg. Mensen zeggen nu dat ze niet weg konden omdat de uitgang geblokkeerd was. En dat er veel motors en auto's voor stonden. En dat zorgde voor onrust. Mogelijk waren er te veel mensen aanwezig bij het evenement. Een man uit Castricum die verdachte was in de zaak van het dodelijke middel X heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Tom de M. van 77 werd verdacht van hulp bij zelfdoding omdat hij online handelde in het middel X. Volgens het OM hadden meer dan 200 mensen een bestelling bij hem gedaan. De justitie linkte hem aan 6 sterfgevallen en eiste vorige week 2 jaar cel tegen de M. Omdat hij nu niet meer leeft, komt er ook een einde aan de strafzaak. Bij ongelukken in Gelderland en Utrecht zijn 2 jongens om het leven gekomen. In het Gelderse Twello overleed een jongen van 13 na een aanrijding met een vrachtwagen. En een fietser van 14 kwam in het Utrechtse Overberg om het leven bij een botsing met een trekker. De oorzaak van de ongelukken is nog niet bekend. Israëlische generaals willen een staakt het vuren in Gaza, zelfs als Hamas daar voorlopig aan de macht blijft, schrijft de New York Times. Volgens hen is dat de beste manier om Israëlische gijzelaars te bevrijden. En ook zou het door een wapenstilstand makkelijker worden om een deal te sluiten met Hezbollah. Een golfer Joost Luiten heeft zijn kort geding tegen NOC-NSF over deelname aan de Olympische Spelen gewonnen. De bond wilde hem niet afvaardigen naar Parijs, maar de rechter vond de argumenten daarvoor niet toereikend. NOC-NSF dacht dat Luiten geen kans zou maken om de top 8 te behalen bij de Spelen. De golfer had wel voldaan aan de eisen van het internationale IOC. Het NOS-journaal. In zeker 8 steden in Kenia zijn opnieuw protesten en rellen tegen de regering. Op verschillende plekken treedt de politie hard op tegen de betogers. Het is de meest onrustige dag sinds vorige week het parlementsgebouw werd bestormd. De demonstranten eisen het vertrek van president Ruto. Hij nam een omstreden belastingwet aan, maar trok die weer in na de protestgolf. En toch vinden de betogers dat niet genoeg. Sinds de protesten begonnen zijn bijna 40 Kenianen gedood. Tientallen burgers en mensenrechtenactivisten zouden door de politie zijn ontvoerd. Premier Orbán van Hongarije is in Oekraïne, waar hij heeft gesproken met president Zelensky. Een dag nadat Hongarije voorzitter is geworden van de Europese Unie. Orbán is een bondgenoot van Rusland en ligt vaak dwars als de EU steun wil geven aan Oekraïne. Toch lijken Zelensky en Orbán wat dichter tot elkaar gekomen, zegt correspondent Christian Pauwen. Het meest concreet is denk ik dat Orbán belooft een school voor Oekraïens sprekende kinderen in Hongarije te openen. Dat lijkt mij toch vooral ook echt een geste van Orbán. Maar de Hongaarse leider zei vooral ook dat hij dit moment wil gebruiken om als EU-president een aanzet te maken tot een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Wat volgens hem een eerste stap voor vrede zou zijn. Hongarije nam gisteren het roulerend voorzitterschap van de EU over van België. Het komende half jaar is het land voorzitter. Het weer, hier en daar nog regen, maar op de meeste plekken droog met wolken en wat zon bij 15 tot 18 graden. Vannacht in het westen kans op regen. Morgen dan opnieuw buien en bewolking en dan wordt het 16 graden ongeveer. De files, ja, daar ben ik. Ja, iedereen wil snel naar huis, kan ik me voorstellen. Erik Evengroen, dus ik kan me voorstellen dat er nu al behoorlijk wat files staan. Sterker nog, ze zijn allemaal onderweg waarschijnlijk. Oh. Want er staat bijna 700 kilometer op dit moment met 143 meldingen. Zo. Dus op de meeste plekken staat het vast. Het zijn wel vooral dagelijkse files die maximaal zo'n 10, 15 minuten vertraging veroorzaken. Een paar uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor het Ketelplein staat 24 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Rechterrijstrook is dicht, vertraging daar is een half uur. De A15 vervolgens Europoort richting Rotterdam bij Hoogvliet rijden langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N44 bij Wassenaar is een ongeluk gebeurd. Wassenaar Noord om precies te zijn. Vanuit Den Haag staat 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Met Robert Meder. Ja, wat een prachtige etappe hebben we weer gezien. Alles zat erin. Prachtige beklimmingen natuurlijk. Vergezichten, maar daar hadden ze even geen oog voor. Want er moest gefietst worden. En hoe Pogacar heeft toegeslagen, André Clement. We zijn nog even benieuwd naar de rangen en standen precies. Want ja, ze zullen nog wel binnendruppelen, denk ik, zo langzamerhand. Nou, langzamerhand. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Want ja. Nu komt bijvoorbeeld Wilco Kelderman pas over de streep. Dat is na 10 minuten. En dat is toch een erkend klimmer. Dit is een mokerslag die Pogacar uitdeelt. Niet alleen aan zijn grootste concurrenten. Maar ook als je ziet dat bijvoorbeeld de nummer 9 komt op bijna 3 minuten. Dat is Ciccone. Maar belangrijk. Evenepoel op 35 seconden. Met een groepje met Ayuso en Roglic. Vingegaard, die moesten daar nog even laten lopen. Dus die verliest nog eens 2 extra seconden. En dan heb je nog Landa en Almeida en Rodriguez. Dat zijn de 8 mannen die binnen een minuut kunnen blijven vandaag. Maar kijken naar het klassement is het Pogacar met 45 seconden voorsprong op Evenepoel. 50 op Vingegaard en dan 1 minuut 10. En dan heeft hij een ploeggenoot, Ayuso. Dus een riante situatie. Ja, als ik dan naar het algemeen klassement kijk, dan zie ik tot aan plek 8 zie ik dat het nog redelijk dicht bij elkaar staat. Maar dan is er al een behoorlijk gat geslagen. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren. Het is nog vroeg in de Tour. Kunnen we daar een beetje de conclusie aan verbinden of nog niet? Nou, zeker. Ja, daar mag je de streep trekken. Zo na die eerste 8. Dat is dus na Almeida. Ciccone volgt dan op 3,5 minuut in het klassement. En dan krijgen we die tijdrit straks. Misschien is dat het goed meetmoment. Evenepoel is de wereldkampioen tijdrijden. Staat nu op 3/4 minuut van Pogacar. Dat is interessant met het oog op komende vrijdag. Een vlakke tijdrit. Vingegaard, ja, dat hebben jullie ook al besproken. Die moet natuurlijk nog wat in de Tour groeien. Dus daar kan Pogacar later in deze 3 weken nog echt wel problemen mee krijgen. Dus hij heeft een grote slag geslagen. Maar dat moest hij misschien ook wel doen. Dat weten we natuurlijk pas achteraf. Maar het lijkt wel nodig geweest te zijn dat hij deze zware start van de Tour zou moeten benutten. En dat is nu gebeurd. Ja, helder. Goed, we gaan even naar Arman Afsaroglu. Want we gaan natuurlijk ook langzaam een beetje toewerken naar het duel wat om 6 uur begint. In München tegen Roemenië. Het Nederlands elftal op het EK. 8e finale, dus je weet het ongetwijfeld. Het klinkt in ieder geval sfeervol in München. Arman Afsaroglu, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is zeer sfeervol inderdaad. Dat konden wij zelf al zien toen we de metro uitkwamen en geconfronteerd werden met een overmacht aan Roemenen. Want die zijn echt in de meerderheid vandaag in München. We hebben opstellingen van beide landen mogen ontvangen. En die zijn toch wel opvallend. Niet zozeer die van Roemenië, maar wel die van Nederland. Waar één naam verschijnt in de opstelling waar we eigenlijk geen moment over hebben gepraat. Geen moment rekening mee hebben gehouden. Maar hij duikt hier toch opeens op om zijn eerste minuten te maken op dit Europees kampioenschap. Steven Bergwijn staat in de basis bij het Nederlands elftal. Hij is de rechts buiten van dienst. Alle 11 namen in vogelvlucht. Verbrugge is de keeper. Achterin keert Dumfries terug in de verdediging. Dat gaat ten koste van Geertruiden. Hij staat naast Van Dijk en De Vrij. Linksback Ake op het middenveld. Reinders, Simons en Schouten. Geen Joey Veerman dus. En voorin geen Donjel Malen die nog start aan de vorige wedstrijd. Die Nederland met 3-2 verloor van Oostenrijk in Berlijn. Maar dus Steven Bergwijn die zijn eerste minuten gaat maken. Hij naast Memphis Depay en Cody Gakpo. Daar was dus het konijn uit de hoge hoed van Ronald Koeman. En niemand zag hem aankomen. Maar we gaan zien wat het oplevert. De rechtsbuiten dus vandaag bij het Nederlands elftal. Straks in München vanaf 6 uur in deze wedstrijd tegen Roemenië. Bergwijn. Goed zo. Gaan wij analyseren, Tom Velers. Ja, Bergwijn op rechts. Wat vind je ervan? Voetbal, helaas. Sorry. Ja. Nee, even. Laat me de koers houden. Als je nou als je zo meteen rijdt terug, dan zit je in de auto. Zit je ongetwijfeld langs de lijn dezelfde te luisteren. Maar ja, dan gaan je gedachten terug naar deze etappe. Ja, zeker wat, weten. Maar kan je een top 3 maken van wat er dan bij je naar boven komt? Nou ja, dat het echt nog wel speelbaar is. Dat dus, ja, speelbaar de top, is? De top 8, zeg maar. Dat UAE gewoon gigantisch goed gedaan heeft. Dat ze met 3 man in die top 8 nog zitten. Met de Almeida, Ayuso en met Pogacar. Dat ik... zou ik als eerste noemen. De tweede vind ik dat Jonas, dus de finale vandaag, naar de top van de Galibier, was een herhaaldelijke vorm in door die bochten, die ook nog eens nat lagen door dat smeltwater. Een herhaaldelijke vorm van interval, wat in dit geval voor Tadej echt heel goed was. En minder voor Jonas. Dus Jonas is mij echt niet tegengevallen, maar die moet daar eigenlijk de kwaliteit van Tadej moet hij net iets een gaatje laten. En dat gaatje werd helaas steeds groter. Maar als het recht toe recht aan was geweest, dan weet ik niet of Tadej hem zo los had kunnen krijgen. Zoals hij nu deed. Mm-hmm. En dan de finale. Ja, ondanks dat ze alleen aankomen, vind ik het echt een te gekke finale met al dat draaien keren. Ja. Dat, ondanks... Ja, dat vind ik niet nodig. Vind ik jammer. Ja, dus eigenlijk de wielerliefhebbers, die zullen het misschien niet denken, maar de mensen die niet zo heel veel verstand hebben van wielrennen, die denken van ja, nou ja, het is al klaar. En Pogacar heeft afstand genomen. Dat is eigenlijk alleen maar te danken aan het feit dat dit gewoon een parcours was wat hem beter ligt. Ja. En gezien het verschil dat zo relatief klein is gebleven, is Vingegaard eigenlijk de grote winnaar van de dag. Ja, zeker. En kijk, als ik dan ook naar vandaag verder wil kijken, hebben we 2 vlakke dagen, maar hebben we ook een tijdrit. En we hebben ook met Evenepoel hebben we een week wereldkampioen tijdrijden. Op een tijdrit die redelijk vlak is. Ben ik heel benieuwd of die 40 seconden wat hij voor heeft op Evenepoel nu in het klassement, is echt nog wel speelbaar om nog eens wat terug te slaan. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei in un galasan, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. Nella tana l'ho portata, l'ho versata. versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Balla! Balla! Is zo'n lekker nummer dat gewoon zonde is dat hij maar 2,41 is. Vindt Tom ook. Ja, ik vind het ook. 2,41 had ik niet geweten. Ja, 2,41, zo lang duurt hij. Ja. Je bent van de cijfers. Pino Dancio en Makuala Idea. Nou, ik ben wel benieuwd wat Tadej Pogacar te zeggen heeft. De etappezege en de gele trui. Gisteren wilde hij hem niet, maar vandaag was er geen ontkomen aan. Hier is zijn reactie. Ja, yeah, I'm super happy. This was more or less the plan. And we executed it really well. And yeah, I'm super happy. And yeah, it was... Hey, it was like a dream stage, and yeah, I finished it off solo. It's incredible, and I'm super, super happy. You made the difference going uphill, the Galibier, but also going downhill. I mean, you were storming. Yeah, it was a lot of headwind in the climb, so yeah, on the wheel it was not super hard, but the team did a super well job. But yeah, I didn't want to go too early because of the wind. And I had to do all the difference I could in the last few hundred meters. And then, yeah, I know the downhill, but I was a little bit surprised to see wet road in the first few corners. So it was a bit scary, but then yeah, this descent is super fast. And yeah, if you know the road also, it helps. Ja, hij zegt, ik ben super blij. Plan is goed uitgevoerd. Het was een droometappe, ongelooflijk. Wel wat veel tegenwind, zei hij. Het team heeft goed gewerkt. Hij wilde ook niet te vroeg gaan vanwege die wind. En ook over dat natte wegdek, vanzelfsprekend. Wat jij ook al zei, zojuist. Gelukkig is het hem ook opgevallen. Ja, maar het heeft geen rol gespeeld. Maar het kan wel in je hoofd gaan zitten natuurlijk, op het moment dat je dat ziet. Ja, en vooral als jij in Jonas zijn geval. Die is toen in Baskenland, een paar maanden geleden, op een natte weg, in eigenlijk een flauwe bocht, zijn ze met de hele groep onderuit geschoven. Kan het toch in je hoofd gaan zitten. Ook al was het niet vanwege die nattigheid, volgens mij, dat Jonas onderuit ging. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het gaat wel in je hoofd zitten natuurlijk. Ja. Is toch de laatste wat je aan denkt. En dan is dat die secondes. Ja, als je dan 5-6 seconden hebt op de top. Mm. Die win je niet in die bochten. Dus dat worden dan vanzelf meer. Ja, hij zegt ook wel van die afdaling had ik wel goed bestudeerd. Dus hij kende die afdaling goed. Ja. Hou je dan ook rekening mee dat die sneeuw kan smelten? Of hou je er gewoon geen rekening mee dat er sneeuw ligt in juli? Je kan ook nog. Ja, die houdt er in feite geen rekening mee. Over het algemeen hebben ze de verkenning natuurlijk al vroeger in het jaar gedaan. En dan ligt het vol met sneeuw en smeltwater en dergelijke. Mm-hmm. Dus dan houden ze daar zeker geen rekening mee tijdens juli. Maar ja, dat is een feit wat er dan is eigenlijk. Ja, het is wel dat de jongens die verkennen alle ritten. En die weten ook digitaal, kunnen ze tegenwoordig ook met de camera alles opnemen. Waardoor ze het voor de tijd in de bus kunnen afspelen. Waardoor je toch nog weer een kleine reminder krijgt hoe het erbij ligt. Ja, terwijl op dit moment het podium wordt gevuld door de winnaars van de dag. Ik ga niet zeggen, Andries, dat nu de losers van de dag of zo, dat een soort losersvlucht nu over de finish komt. Want dat is natuurlijk niet zo, want dat zijn allemaal kanjers. Houd maar eens vol. Maar wie komen er zoal nu over de finish? Ja, ik zou het woord loser inderdaad niet willen geven aan Mathieu van der Poel die net over de streep komt. Dat is toch de wereldkampioen. Komt binnen op plek 85 op een achterstand van 17 minuten. Vlak achter een groepje met ook Frank van den Broek. En ook Bart Lemme, 17 minuten. Dus na winnaar Tadej Pogacar. Die staat te blinken en te stralen op het podium. En dat betekent dus ook dat er na hen, dan moet ik even heel snel rekenen, een kleine 90 renners nog over de streep moeten komen. Er is inmiddels een tijdslimiet. Of ja, die is duidelijk geworden. 40 minuten en 48 seconden binnen de tijd van Pogacar. Dan moet onder meer Jakobsen en Groenewegen er zijn. Dus ja, dat is, die opdracht is duidelijk voor hen. En Jakobsen die zei het zelf eigenlijk al. Hè. Als ik dat niet haal, dan hoor ik je niet thuis. Nee, is ook zo. En voorheen liep er dan een klok terug bij de finish. Zie jij die nu ook? Dat er zo'n klok terugloopt tot het moment waarop ze binnen moeten zijn? Ja, nu net even niet, maar dat is nog een kleine 20 minuten die ze dan hebben. Dat vroeg, dat vroeg ik me inderdaad af of dat het geval was. 18 minuten hebben ze 18, dan nog. 18 minuten, ja. We moeten nog even doorfietsen dan. Laten we even naar Wilco Kelderman gaan luisteren. Dat is natuurlijk de kopman van Vingegaard. Hij was, geloof ik, eergisteren of de dag ervoor was hij betrokken bij die valpartij. Er kwam pleisters nog op zijn lijf. Hij kon Vingegaard ook niet bijstaan in die slotfase. Laten we even naar hem gaan luisteren. Hij staat bij Hancock. Ja, je hebt niet kunnen doen wat je vandaag wat je wilde doen, wat je vanmorgen zei. Hè? Waarom lukte dat niet? Ja, toch een beetje last van mijn onderrug. Een beetje stijf gewoon van de valpartij. Niet je beste been. En dan blokkeert de boel. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Waar blokkeerde het? Ja, gewoon benen, rug. Wat ik zei, niet echt goed gevoel. Ja, maar ik bedoel eigenlijk waar op het parcours. Oh, waar op het parcours. Sorry. Ik denk... Ik denk na 1,5 kilometer toen we echt de Galibier opdraaiden, zeg maar. Dus ik denk 6 van de meet of zo. Ja. Of voor de meet, voor de top, sorry. Ja. Heb je meegekregen hoe het afgelopen is verder vandaag? Volgens mij had hij, was hij net voor de top los, of niet? En toen heeft hij heel lang op 10 seconden gehangen. Wat ik hoorde tenminste. Ja, en uiteindelijk iets van, uit mijn hoofd, 35 seconden verloren. Pogacar is weg. Maar wat opviel natuurlijk was dat... ten opzichte van de vorige tours, dat Vingegaard geïsoleerd zat tussen de mannen van Pogacar, terwijl het de andere jaren andersom was. Ja, ja. Ze hebben gewoon een hele sterke ploeg, dus dat is duidelijk. Ja, dat lijkt me inderdaad duidelijk. Dat is een goede constatering inderdaad. Ja, bij hun is natuurlijk en Matteo en Wilco die gevallen zijn. Ja. Nu al in de Tour, terwijl we nog maar 4 dagen onderweg zijn. Ja. En dat zijn toch de mannen die hun kopman bij moeten staan. Ja. Op klimmen als deze. Ja, Matteo Jurgensen heb je het, ja, heb ik het over. Die is gevallen, ja. Goed, en hij kon natuurlijk weinig zeggen over de rest. Want ik bedoel, dat heeft hij gewoon niet gezien. Dat gaat hij vanavond waarschijnlijk in de herhaling ergens terugkijken. Of in de samenvatting. Ja, ik dank jou wel. Morgen weer? Ja, morgen weer. Mooi. Nou, kan je de etappe van morgen gaan bestuderen. Gaan we nu vast een voorzetje opgeven met Andries. Morgen, we zeiden al, relatief vlak. Maar niet helemaal vlak, hè, geloof ik. Nee, 2 klimmetjes van de 4e categorie. In totaal zo'n 1000 hoogtemeters. Maar ik denk dat de sprinters daarom zullen lachen na vandaag. De sprinters die er natuurlijk dan bij zijn. Want ik hou het nog steeds voor je in de gaten hoor. 15 minuten hebben ze nog om binnen te komen. Ja, het begin eigenlijk van een sprint 2 luik. Dat is toch de verwachting. De ritten van morgen en overmorgen. Als intermezzo voor het klassement tussen deze rit en de tijdrit. Want waarschijnlijk gaan we 2 keer sprinten. Waarvan morgen de eerste keer is in Saint-Vulbas. Die laatste klim. Het laatste coachje ligt op 35 kilometer van de finish. Het moet geen probleem zijn voor de snelle mannen. Goed, dat is allemaal morgen. Als ze bij kunnen houden, inderdaad goed kunnen herstellen van wat ze vandaag allemaal voor de kiezen hebben gekregen. Wij kruipen langzaam richting 6 uur. Want om 6 uur natuurlijk begint het Nederlands elftal aan die zware wedstrijd tegen Roemenië. Want laten ze vooral niet onderschatten. We hebben net al gehoord van Arman Afsaroglu dat het hele stadion in München zo ongeveer gevuld is met fans vanuit Roemenië. Kleine 10.000 oranje supporters hebben vanmiddag al de Oranjemars gedaan. En waren gelukkig altijd in het stadion om daar vanavond het Nederlands elftal te gaan aanmoedigen. Zometeen na 5:30 beginnen we al met Langs de Lijn. Ik vraag de regisseur nu even in te fluisteren wie Langs de Lijn gaat presenteren. Zometeen Guylaine Plag, hoor ik het. Zo snel zijn we hier bij Radio Tour de France. Morgen zijn wij weer vanzelfsprekend met opnieuw ongetwijfeld een boeiende etappe. Veel plezier bij Oranje. En wat ons betreft... Adama. Ster. Zakelijke financiering van nu. Voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservices. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen.